NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Informateur Kim Putters denkt dat er een volgende stap kan worden gezet in de kabinetsformatie. Dat zei hij na 2 dagen van gesprekken tussen de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB in Hilversum. Putters spreekt van goede gesprekken waarbij resultaten zijn geboekt. Op de vraag of de volgende stap ook met de 4 partijen kan worden gezet, reageerde Putters niet met ja of nee. Bij een oefening in Beieren is een Nederlandse militair om het leven gekomen. De 28-jarige officier raakte zwaar gewond bij een training met een infanteriegevechtsvoertuig en overleed in het ziekenhuis. Hij was gestationeerd in Havelte. In Haiti komt voorlopig geen politiemacht uit Kenia. Dat land wilde 1000 agenten naar Haiti sturen voor een internationale veiligheidsmissie van de VN. Maar Kenia ziet er nu vanaf omdat er geen goed werkend bestuur is in Haiti. En ook is er veel geweld van bendes. En het Franse persbureau AFP checkt alle foto's die zijn verstrekt door de Britse prins William en zijn vrouw, prinses Catherine. Aanleiding is de gemanipuleerde familiefoto die zondag door persbureaus werd ingetrokken. Kate zegt dat ze die zelf had gefotoshopt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond Barcelona, Napoli en Arsenal tegen Porto in de Champions League. En na 9 uur spreken we onder meer met Nathan van Hooijdonk. Dat is de wielrenner die om gezondheidsredenen moest stoppen met zijn sport. En ook zanger Kim Jansen is terug. Hij heeft namelijk een nieuwe band, Cape Sleep, en komt daar na 9 uur over vertellen. Maar we beginnen natuurlijk met de formatie, want er lijkt een doorbraak te zijn. Want informateur Kim Putters die zei zojuist dat PVV, VVD, NSC en BBB door kunnen met die formatie. Er kan een volgende stap worden gezet in de vorming van een nieuw kabinet. De partijen overlegden de afgelopen 2 dagen achter gesloten deuren in Hilversum over de vorm van die samenwerking en ze willen dus door met elkaar en gaan nu ook praten over de inhoud. Informateur Putters die zei het zojuist als volgt. Nou, we hebben twee goede intensieve dagen hier op de Zwaluwberg gehad met elkaar. Ik heb met de 4 fractievoorzitters van PVV, VVD, BBB en NSC tegelijkertijd gesproken. Dat was in deze informatieronde nog niet gebeurd en dat was wel nodig. Dat zijn goede gesprekken geweest en het heeft ook resultaat gehad. Ik ben nu zover dat ik conclusies kan gaan trekken. En mijn verslag af kan gaan schrijven. Dat zal ik morgen doen. En wat is het resultaat? Ik ga u nog niet vertellen wat er precies in mijn verslag staat. Maar mijn verwachting is dat de volgende stap in de kabinetsvorming... Zijn er gesprekken met deze 4 partijen? Hoorden we daar Elodie Verwij, vraag ik mij af. Politiek verslaggever van het Algemeen Dagblad. Laat hem toch eens uitpraten. Elodie, goedenavond. Nee. Hoi, goedenavond. Ja, wat een ontwikkelingen allemaal weer. Ja, is ik was er niet bij. Maar ik heb het wel allemaal gevolgd vanaf mijn laptopje in de Tweede Kamer. Omdat je hier natuurlijk ook een post moet hebben. Ja, nee, dat snap ik helemaal. Is dit inderdaad een doorbraak? Ja, kijk, dit is ook de eerste keer eigenlijk sinds gisteren dat de 4 partijleiders weer bij elkaar zaten. Sinds de breuk van de vorige informatieronde moet ik zeggen. Om zich liep op 6 februari de deur uit met de dienstauto. En ze zaten gisteren weer voor het eerst bij elkaar sinds ruim een maand. En blijkbaar hebben die gesprekken, zoals Kim Putters zei, inderdaad resultaat gehad. Want ze gaan door naar een volgende ronde. En dat is toch wel bijzonder, omdat, bijzonder, in ieder geval een doorbraak, omdat ze. Ja, het zat echt muur vast. Ja. Kijk, Dylan Jisukus van de VVD, die zei natuurlijk de hele tijd, ik wil wel instappen. Maar dan moet Omtzigt van NSC dat ook doen. En dat kan wat mij betreft in een extra parlementair kabinet. Maar dan moet ook Omtzigt ministers gaan leveren. Ja. Ja, en blijkbaar is die kogel wel door de kerk. Dus wat wij op de achtergrond horen is dat er gesproken gaat worden over een vorm van een extra parlementair kabinet. Mm-hmm. Nou ja, hoe dat precies eruit gaat zien, dat weten wij ook nog niet. Dus dat gaan we waarschijnlijk donderdag in het eindverslag van de informateur lezen. Blijkbaar heeft Omtzigt dus wel helemaal vol gecommit. En dat is wel een doorbraak, kan je zeggen. Ja, heb jij een idee waarom Omtzigt die draai heeft gemaakt? Want hij stapte natuurlijk een maand geleden nog uit die formatie. Ja, nou kijk, toen was er. Hij gooide het toen op de financiën, dat een groot punt voor hem zou zijn. Dat er geen goed financieel kader zou zijn voor alle financiële rampen die het land te wachten staat. Maar toen liet hij natuurlijk ook al wel doorschemeren dat hij niet blij was met de onderlinge contacten, met het vertrouwen in de 4. Want waar politieke wil is, daar is natuurlijk altijd een weg. En ondanks de podcast van Wouter de Winter is het blijkbaar toch de afgelopen 1,5 week gesmeten aan vertrouwen. voor. Ja, want die podcast dat daarin werd om zich toch een beetje als labiel neergezet, toch? Op basis van waarschijnlijk lekken uit die formatie. Ja, en dat was natuurlijk, ik kan me voorstellen, want wij hoorden ook wel klachten over zijn handelen. Alleen om Omtzigt alleen de schuld te gaan geven van dat de formatie vastliep, dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk, omdat de VVD ook nog niet gesprongen was. De VVD is nu blijkbaar ook, heeft nu blijkbaar ook gezegd, oké, als Omtzigt wil, dan willen wij ook. Ja. Dus daar is zeker een doorbraak. Maar Elodie, donderdag is er dan dat Kamerdebat, hè? En, Nee, donderdag is er een eindverslag. Oh, alleen een eindverslag. Ik dacht dat er ook een gelijk Kamerdebat was. Dat is pas volgende week. Dat is volgende week. Ja. Maar wat ik zei, hè, volgende week dus dat Kamerdebat. Kan het dan zijn dat er in dat Kamerdebat misschien nog iets gebeurt wat de boel aan het wankelen zou kunnen brengen? Want het klinkt allemaal een beetje broos. Heb jij dat niet? Nou, dat kan altijd zo zijn, maar mijn ervaring is wel, juist in Kamerdebatten kun je heel goed zien of de afspraken die de partijen hebben gemaakt, of dat die goed werken. Want zelfs in het vorige Kamerdebat hielden de partijen die elkaar nog lief hadden, zeg maar, wel goed vast. Meestal is het juist in het openbaar dat ze wel de handen ineen klikken. Het hangt natuurlijk heel erg van die volgende informatieronde af. Wat er gaat gebeuren, kun je echt op inhoud afspraken gaan maken. Het plan is volgens mij ook om een soort van dun regeerakkoord te smeden met elkaar. Dus dat zou dan betekenen dat ze echt afspraken gaan maken op hoofdlijnen. En dan zou je toch zeggen dat niet zo moeilijk is allemaal. Maar kijk, wat je zelf ook zegt, het is heel broos en er kan van alles klappen. En wat we ook niet moeten vergeten, de fractie van Pieter Omtzigt, en ook van de VVD trouwens, maar nog meer van Pieter Omtzigt, die zijn niet allemaal zo blij met de PVV en daarmee samen te werken. Mm-hmm. Want ze zijn natuurlijk ook nog minder dan een maand geleden dat de afstand tot de rechtsstaat wel heel erg groot is met die partij. Dus allemaal heel broos. Ik ben het helemaal met je eens. Weet jij, Elodie, dan of Wilders op dat gebied op basis van die rechtsstaat bijvoorbeeld nog extra toezeggingen heeft gedaan om zich toch weer aan tafel te krijgen? Nou, wat ik hoor is dat ze vooral vertrouwen misten. Want de afspraken die ze hebben gemaakt met Wilders over de toekomst, die vertrouwen ze. En daar zijn ze ook heel blij mee bij NSC. Dus dat documentje wat ze eigenlijk, die zeven notities die ze hebben gemaakt, waar ze ook allemaal hun handtekening om hebben gezet. Uit januari. Ja, januari. Maar waar Pieter Omtzigt vooral moeite mee heeft, is dat hij niet weet of Wilders zich daar al aan gaat houden. Omdat hij ook zegt, joh, bij de eerstvolgende wet die op tafel lag, de strijdingswet, zei Wilders meteen, op de achtergrond hoorden we dat dan, dat dwangelement, dat gaan we dan niet uitvoeren. Oftewel, hoe gaat hij handelen in de praktijk? En blijkbaar hebben ze daar dan toch een modus voor gevonden. Of is dat vertrouwen er nu wel? Ja, dat moeten we allemaal horen. Het is vers van de pers. Ik ben flink aan het bellen hoe het daar echt is gegaan. Dus... Joost Eerdmans hoef je niet te bellen, overigens, voor een reactie. Oh, Joost Eerdmans niet, wat? Nee, nou, die is in gesprek. Oh, oké, nou, dan weten we dat ook weer. Ja, met ons namelijk. Ja. Ja. Oh, heel goed. Goeiedag, meneer Eerdmans, want we gaan met u namelijk praten zo meteen over luchtalarmen, heel ander onderwerp, maar toch, dat rechtse kabinet dat u ook graag wil, dat gaat weer onderhandelen. Bent u blij hiermee? Ja, ik vind het wel een positieve draai in het proces. Ik had natuurlijk liever gehad dat ze volwaardig in een kabinet zouden stappen, een meerderheidskabinet, want er wordt over commitment gepraat. Ik zou, als ik Wilders was, ook wat commitment van Omtzigt op tafel willen hebben. Ja. Want we weten allemaal, als Omtzigt zometeen op zijn ideale positie zit van ik kan naar links en ik kan naar rechts, dan vraag je je af van wat gaat er elke week gebeuren, hè, met zo'n dun regeerakkoord. Dan kan het alle kanten opvliegen. Dus bent u dan bang dat sociaal-economisch voor jij in het vinden wat er ver naar links over gaat hellen? Nou, dat kan bij Wilders ook gebeuren trouwens. Die zit ook links in het sociaal-economische verhaal nogal. Maar kijk, je wil natuurlijk ook dat er gewoon op migratie nou wordt aangepakt en doorgepakt. En dan kan het nog steeds zo zijn dat Omtzigt in zijn fractie de handen meer bij links op elkaar krijgt dan bij rechts. Dus dat is een beetje linkersoep. Het tweede is natuurlijk de ministers. Gaan ze allemaal inderdaad ministers leveren? En wie wordt dan de premier? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n extra parlementaire variant ook voor jaar 21 nog opties zou kunnen bieden. Zou u eventueel bereid zijn om ministers te leveren aan zo'n extra parlementair kabinet? Nou, ik heb gezegd, met onze ene zetel is dat wat overdreven. Kijk, wij zijn niet nodig voor die getalsmatige meerderheid. Ik vind het ook wat over overdreven om daarvoor te pleiten. Ik heb wel gezegd, in de Eerste Kamer heeft Jaja 21 drie zetels. Hè. Daar kun je natuurlijk wel prima een blok steunen. Want daar hebben ze natuurlijk helemaal geen meerderheid, deze vier. In de Tweede Kamer zal ik ook namens mezelf en namens Jaja 21 absoluut goede voorstellen steunen. Daar niet van. Ja. Maar om dan ook meteen het kabinet in te stappen. Ik ben gewoon benieuwd of ze alle vier echt ministers gaan leveren. Ja. En of ze op inhoud ook werkelijk tot een akkoord kunnen komen die Nederland verder kan brengen. Maar toch, waarom niet? Want u was altijd de partij rechts van de VVD die graag wilde besturen. Als die uitnodiging komt, waarom zou je dan niet gewoon een minister leveren? Ja, ik heb het niet uitgesloten. Hè. Ik heb alleen gezegd dat is nu niet onze plek. Omdat we nu zeggen, wij gaan weer groeien in de toekomst. Dat is duidelijk. Alleen dan kun je nu denk ik niet van ons verlangen dat wij meteen in een kabinet stappen. We zijn overigens wel bereid om dat ooit te gaan doen. Want daarvoor is Jaja 21 opgericht. Wij zijn een partij die wil leveren en dingen wil veranderen. Dus dat kan. Hopelijk gebeurt het nu met dit kabinet ook aan de rechterkant. Maar wij houden ons zeker aanbevolen. Ja, tot slot nog heel even naar Elodie Verwij van het AD. Want die onderhandelingen gaan nu dus verder tussen BBB, NSC, PVV en VVD. Denk jij gewoon een beetje op basis van je gut feeling dat dit ook uiteindelijk het kabinet gaat worden? Ik durf het niet te zeggen, jongens. Okay. Kijk, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, dan zou je zeggen dat dit gewoon moet. Maar ja, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En je weet ook nooit hoe het in de haag gaat lopen. Dat heb ik wel gemerkt. Ja, het is een atypische formatie. Oké, nou dankjewel dat je het even uit wilde leggen over dat nieuws dat dus vers van de pers is. Elodie Verwij van het AD. Ja, meneer Eertmans, het was eigenlijk bijvangst dit. Want we hadden u al hangen. Vanwege dit geluid namelijk, dat we regelmatig horen. Ja, ik denk dat we wel genoeg hebben gehoord nu. Ja. Zo'n irritant geluid. Delan Yesilgöz, de minister van Veiligheid en Justitie, wil vanaf 2025 er vanaf. Pleit voor een NL-alert. U bent het daar niet mee eens, hè? Heb ik begrepen. Er is zelfs een motie ingediend tegen dit idee. Waarom? Ja. Nou, je moet niks weggooien wat werkt. En ik denk dat heel veel mensen dit geluid herkennen. Dat kennen we allemaal van de eerste maandag in de maand. Het is een gigantisch bereik onder Nederlanders met die 5000 of 4000 zijn er geloof ik sirenes die er staan. Dat iedereen weet als dat afgaat, dat lawaai, dan hebben we echt een serieuze calamiteit. Dan is wat aan de hand. Moet je de radio aanzetten, moet je naar binnen gaan en de ramen en de deuren sluiten. Dat wil zij vervangen, de minister, door alleen het NL Alert. Terwijl we weten dat heel veel mensen niet een mobiele telefoon hebben. Hè? 8% van de mensen heeft dat niet. Maar wat is het argument van de minister om het te vervangen dan? Het is een punt van kosten, begrijp ik. Het zijn er natuurlijk ook miljoen, kosten geloof die ik. 160 miljoen. Ja, dat moet. Klopt, dat moet ergens vandaan komen. Dat ben ik met haar eens. En ze zegt, ja, NL Alert is eigenlijk veel handiger. Want we hebben het nauwelijks gebruikt, die sirene die we net hoorden. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is een aantal keer gebruikt in Limburg. Bij watersnoodramp aankondigingen. En bovendien, ja, kijk, we hebben een dreiging op ons continent natuurlijk. Met Poetin richting Oekraïne en andere gevaren. Waar iedereen in de defensiewereld zich druk over maakt. Van, we moeten ons goed beschermen. Dan zou ik zeggen, gooi nou niet dat luchtalarm weg. Waarvan je weet dat het een groot bereik heeft. Dat iedereen weet dat er dan een serieuze calamiteit mogelijk aan zit te komen. Gebruik dat naast NL Alert. Dus doe het allebei. Ook voor de mensen die geen telefoon hebben. Bovendien, een niet uit te sluiten valt dat er een cyberaanval op ons dataverkeer komt in echt geval van nood. En dan zijn we ons hele mobiele dataverkeer kwijt. Dus dan is het ook nog eens heel erg dom om een vast patroon als het luchtalarm, de sirene, om die dan niet meer bij te hebben. Ja, donderdag wordt de motie ingediend, maar u dient niet zomaar een motie in. Dus u heeft waarschijnlijk al her en der gevoeld hoe die gaat vallen. Hoe gaat die vallen? Hij valt met een ruime meerderheid in de Kamer op dit moment. Dus de PVV staat erachter, NSC, de BBB en ook PvdA GroenLinks. Dus dat is echt heel breed. Ik denk dat ook klopt met deskundigen die je hoort in de defensiewereld. Die zeggen, ja, dat zou echt heel dom zijn om op dit moment de sirene af te schaffen. Dat zegt ook de directeur hier uit Rotterdam-Rijnmond van de veiligheidsregio. Die zegt, ja, het zou onverantwoord zijn om die sirene af te schaffen. Ik denk dat we echt dom zijn als we het laten verdwijnen. Omdat je niet weet wat er op ons afkomt en hoe je de mensen dan op tijd kan waarschuwen. Dus ik heb de indruk dat politiek dit vrij breed leeft om het luchtalarm te behouden. Maar toch even praktisch, meneer Eertmans. Als u het luchtalarm af hoort gaan, wat zou u dan als eerste doen? Nou, er zijn er drie dingen die je moet doen. Hè. Naar binnen de ramen en deuren sluiten en de rampenzender aanzetten. Dat is je lokale omroep en Radio 1, dacht ik. Oké, dus dan, want dat is sowieso altijd een goed idee om Radio 1 aan te zetten. Maar Wat ik zou doen is op mijn telefoon kijken om te kijken of het is dat Russen komen of dat het een overstroming is of wat er überhaupt aan de hand is. Dus dan zou ik zeggen, ja, dat luchtalarm gaat toch ook al samen met die mobiele berichtgeving? Het is helemaal wat je zegt, maar het is dus ook allebei verstandig en ook goed om op je telefoon te kijken. Maar de, wat ik zeg, 8% van de Nederlanders heeft geen mobiele telefoon. Mm-hmm. Er zijn mensen telefoon stuk, mensen hebben een telefoon niet bij zich, batterij is op, moet worden opgeladen. Dan is er altijd dat luchtalarm wat je overal, bijna echt overal in Nederland kan horen. Dus ik zeg ook niet dat je telefoon moet negeren, maar het is juist een perfecte combinatie van die twee. Los van het punt wat ik noemde van de aanval op onze communicatie, waardoor de telefoon helemaal niet meer bruikbaar kan zijn. Daarom is het denk ik niet verstandig om over te stappen op alleen maar digitale middelen. Als je zoiets prachtigs hebt als die sirene. Ja, die wordt donderdag aangenomen. Gefeliciteerd. Ja, dat gaat wel gebeuren. Denk ik. De minister heeft mij inmiddels ook gevraagd, Ollongren, van wat ben je van plan? Die voelt nu ook natuurlijk wel aan dat dit politiek wordt teruggedraaid. In ieder geval, daar roepen wij toe op. Dus ik denk met een beetje mazzel dat we het kabinet ook op die manier meekrijgen. Dat we het luchtalarm kunnen behouden. Ja. Vriendelijk bedankt dat we u even konden spreken. Joost Eertmans, goedenavond. Graag gedaan. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Apologize to the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Lekker zondagavond, wit wijntje, Jonathan Jeremiah, ondergaande zon en dan dit nummer, Happiness. Hockeyer Jeroen Hertzberger, die weet voorlopig nog niet van ophouden, want de aanvaller is inmiddels 38 jaar. Maar hij blijft ook komend seizoen actief voor Rotterdam, dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. Jeroen, goedenavond. En goedenavond. Gefeliciteerd natuurlijk met je contractverlenging. Dat wordt je, we hebben geteld, 22e seizoen bij Rotterdam, hè? Ja, ja, het is niet niks, hè? Nee, dat is heel veel. Jij weet echt niet wat je moet doen met je tijd, hè, geloof ik? Nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik vind het hartstikke leuk. En we hebben wel mooie doelstellingen met dit team en deze club. Dus en ik vind het nog steeds ontzettend leuk. Dat is reden één. Ja. En dus ja. Dat is toch echt een feest dat je dan 38 bent en gewoon omdat je dat leuk vindt kan blijven hockeyen. Heb je nog ergens getwijfeld in de afgelopen maanden? Nou, eerlijk gezegd niet. Mm-hmm. Omdat ik, leeftijd is ook maar gewoon een ding. En ik geloof erin dat je niet stopt met spelen omdat je oud wordt. Maar ik geloof erin dat je oud wordt omdat je stopt met spelen. Dus je gaat nog 20 jaar door. Ja, dus ik ben gewoon van mening dat het echt dat het niet uitmaakt. Ja. En ik kreeg ook signalen van binnen het team, vind ik ook belangrijk, dat ze heel graag wilden dat ik nog een jaar doorging. Dus ja, dat was voor mij een reden om te zeggen, nou goed, als ik het gevoel heb dat ik kan bijdragen, dat ik nog steeds verschil kan maken en kan presteren, dan zie ik eigenlijk geen reden om te stoppen. Nee. Als je het nog ontzettend leuk vindt. En dat vind ik. Dus dan zijn we nog niet klaar. We gaan gewoon door. Voel je het soms ergens in je lijf? Dat je denkt, oeh, dit is net anders dan 10 jaar geleden of dan 5 jaar geleden? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik of geluk heb of gezegend ben met een lijf wat niet makkelijk geblesseerd raakt. Dat moet ik natuurlijk afkloppen. Ja. Maar ik doe er ook wel veel voor om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Ja. Dus uiteindelijk vraagt topsport natuurlijk wel een bepaalde levensstijl. En moet ik daarin ook wel gedisciplineerd zijn. En ik vind het lastig om te zeggen of ik nu bij wijze van spreken minder fit ben dan toen ik 28 was. Maar moet je er meer voor doen bijvoorbeeld in die leefstijl dan toen je 28 was? Nou, wat het vooral is dat in de periodes dat je dus in de winterstop en de zomerstop. Yeah. Ja, daar wordt er wel gewoon veel gevraagd. En ik ben van mening dat je in de winter en de zomerstop dat je daar het verschil kan maken tussen wel of niet fit zijn, maar ook wel of niet geblesseerd raken. En daarin, daar moet je gewoon stapelen. Mm. En dat vraagt wel het een en ander van mij. Maar dat vind ik dus dan ook weer niet erg, snap je? Ja. Dus dat vind ik dan wel leuk om te investeren, omdat ik weet dat als ik dat goed doe, dat de kans ook groot is dat ik tijdens het seizoen nog steeds ook het verschil kan maken. De afgelopen jaren moet ik zeggen dat ik blijf mezelf verbazen. Dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Ja. Zou je nog net zo fit zijn als je geen hond had? Nou, ik zou iedereen die fit wil blijven, zou ik aanraden. Ja, boef, hè, heet je hond. Die laat je geloof ik 3 keer per dag uit. Ja, dus de vraag is even, laat ik hem uit? Of laat hij mij uit? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar als je een hond hebt, hoe je het ook went of keert, je moet toch 3 keer per dag moet je naar buiten. En dan kan je maar beter af en toe de loopschoentjes aantrekken. En een stukje gaan rennen. Als je dan toch 20 minuten naar buiten moet, ga dan investeren in jezelf. Dus, Wie weet zitten de spelers er nog in, hè? Ja, dat zou wel een mooie Houdini zijn, hè? Om het toch maar even in Parijs termen te zeggen. Ja. Zit het in je achterhoofd? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is als topsporter dat je in bepaalde dingen moet geloven. En ik zie mijzelf daar spelen. Ja. Hoe gek dat ook klinkt. En ik weet dat ik natuurlijk niet alles in de hand heb. Maar ik ga wel de komende 2 maanden alles aan doen om het een en ander af te dwingen. Heb je het er al over gehad met de bondscoach? Nee. Okay. Nee, daar hebben wij het niet over. We spreken elkaar sowieso eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar goed, dat hoeft ook niet. Wie weet komt dat nog. Eerst maar eens beginnen met goed spel. Mm-hmm. En kijken of ik als op mijn positie dan de dingen kan doen die gevraagd worden. Mm. En ik heb zelf de overtuiging dat ik er klaar voor ben. Maar goed, het blijft teamsport. En het is een coach die bepaalt. Dus, Vrijdag, dan kan je hier weer in de kijker spelen. Want dan spelen jullie thuis tegen Laren. Succes daarbij en nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Met de verlenging van dat contract. Jeroen Hertzberger, dank. Ja, dankjewel. Bedankt voor het bellen. Ja, en niet iedereen weet het, maar Hollywood-acteur Leonardo DiCaprio is een fervent klimaatactivist. En dat activisme, dat geeft hij vorm op zijn eigen manier. En als ondernemer Wouter Draaier, die kan dat weten. DiCaprio die stak namelijk 50 miljoen euro in zijn zonnepanelenbedrijf. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de zogeheten verhuur van zonnepanelen. Wouter, goedenavond. Hele goede avond. Mag ik nog Wouter zeggen of moet ik al gaan uwen naar 50 miljoen injectie en een uitgebreid diner met DiCaprio? Wouter is prima. Ja, hoe is dat dan? Ik bedoel, hoe is dat gekomen zo? Nou, hoe is dat dan? Ik hoorde je net praten met de topsporter over Over een grote intensiteits topsport leveren. Nou, ik heb het idee dat we vandaag ook een marathon hebben gerend. Het was niet normaal. Het was waanzinnig de aandacht die we hebben gekregen. Ja, snap ik. Maar hoe is het begonnen dan? Nou, ik zal even vertellen. Ik ben 4 jaar geleden naar Spanje toegegaan om daar Solamente te beginnen. Ik kwam daar achter dat er geen zonnepanelen waren geïnstalleerd. Het was toen nog niet mogelijk. Toen heb ik een installatiebedrijfje gebouwd. Zelf gaan installeren. En over de jaren heen is daar een heel groot en leuk bedrijf uitgekomen. En om toelichting te geven, waarom dan DiCaprio? Nou, hij zoekt natuurlijk mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. En wij doen dat op een hele grote manier. Ja, nou ja, goed, dan krijg je een uitnodiging. Ik weet niet hoe dat. In eerste instantie zou ik denken dat het is spam. Kijk uit, gooi weg, niet op klikken. Of ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar dan krijg je een afspraak, geloof ik, voor 45 minuten. En hoe lang heb je met hem gezeten? Ja, het begon eigenlijk 4 maanden geleden, dus. Wij weten dat er in Spanje geen vertrouwen is in de markt. Dus we dachten, wie hebben we nodig? Nou, DiCaprio, die investeert, die wil op zijn manier bijdragen. Dus we hebben hem direct een bericht gestuurd. Oh, je hebt hem? Oh, kijk, natuurlijk. Ja. En toen, van het een kwam het ander. 4 maanden later hebben wij de handen kunnen schudden. En mochten wij voor 45 minuten lang met DiCaprio lunchen. En het leuke was, dat gesprek kwam zo lekker op gang dat we daar gewoon 3 uur lang hebben geluncht en gesproken over investeringen en Solamente. Ja, nou oké, niet alleen over investeringen neem ik aan. Of ging het eigenlijk alleen maar over het klimaat? En of heb je ook nog zijn eigen carrière een beetje doorgenomen en dergelijke? Hoe ging dat? Ik heb natuurlijk wel gevraagd. Het is natuurlijk wel een acteur die in mijn favoriete film speelt. Tuurlijk. Maar wat hij ook doet en wat veel belangrijker is dat hij met zijn grote netwerk vecht om de wereld een beetje beter te maken op het gebied van klimaat. En ik vind dat fantastisch. Ik heb namelijk hetzelfde. Ik heb alleen niet zijn netwerk, maar wat ik wel kan doen is hem vragen, wat zijn de grote stappen? Wat zijn voor hem de grote releases die eraan komen? Dus na een tijd kwam er gewoon een heel leuk gesprek op gang, dat niet over acteren ging of over investeren, maar hoe je als techbedrijf een impact kan maken op hele grote schaal. En ja, dat was echt waanzinnig leuk. Ja, 50 miljoen, dat is heel veel geld. Maak je dat dan gewoon over? Ik neem aan dat er toch op een of andere manier voorwaarden aan verbonden zijn, denk ik. Ja, dat gaat gewoon met per tikkie tegenwoordig. Nee, natuurlijk. Dat is 4 maanden onderhandelen. Dat is natuurlijk onderdeel van een veel grotere investering. Het doel van die investering is om subscription solar op de markt te brengen. Dus wij financieren die installaties op hele grote schaal voor veel Nederlanders en Spanjaarden aan de kust. Ja. En het is dus onderdeel van een veel grotere picture, veel groter idee. Maar heeft Leonardo DiCaprio nu aandelen in je bedrijf? Of is het een lening? Hoe werkt het? Nee, goede vraag. Dat is een aandeel. Hij is ambassadeur en investeerder. Het is getekend, betaald en de hand is geschud. Dus voor de komende jaren is hij ambassadeur en investeerder en aandeelhouder in Solamente, jazeker. Kijk, dus ga je hem dan nog vaker spreken of blijft het een aandeelhouder op afstand? Ik heb hem uitgenodigd om komende zomer een installatie van ons te komen bekijken. Antwoord op was ja. Dus ik hoop dat dat nog steeds gebeurt. Maar we gaan zien hoe ver dat gaat komen. Misschien gaat hij wel een film opnemen bij je installatie. Oh, dat zou wel leuk zijn. Ja, dat is inderdaad. You zijn best friend forever, gelijk. Ja, dat voel ik wel aankomen. Nou, gefeliciteerd. Mooi voor jullie. Dankjewel. En mooi dat je die ontmoeting hebt gehad. Toch. Wat zijn jij vragen eigenlijk? Aan Leonardo DiCaprio. Ja. Of hij 50 miljoen voor me heeft. Oh, dat is wel heel kapitalistisch gedacht. Ja, dat is waar. Echt vreselijk. Over geld gesproken. Champions League? Ja, gaat het zo meteen verder met 2 spannende wedstrijden. Want Porto verdedigt een voorsprong tegen Arsenal. En Barcelona-Napoli volgen we ook. Tot het zo. Het verhaal van Nathan van Hooijdonk. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. 9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er kan een volgende stap worden gezet in het maken van een nieuw kabinet, zei informateur Kim Putters na de gesprekken tussen de leiders van de 4 formerende partijen. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB spraken 2 dagen lang op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Er zijn volgens hem resultaten geboekt en hij gaat morgen aan zijn verslag werken. Op de vraag of de volgende stap ook met de 4 partijen kan worden gezet, reageerde Putters niet met ja of nee. Zware criminelen zouden vanuit de gevangenis minder vaak mogen bellen met de buitenwereld, minder bezoek mogen ontvangen en gesprekken met hun advocaat zouden moeten worden opgenomen. Dat wil de Tweede Kamer, die daarmee verder gaat dan het kabinet. Partijen hopen dat zware criminelen met een strenger gevangenisregime geen drugsdeals of moorden meer kunnen regelen. In Duitsland is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Volgens Defensie raakte de officier van 28 zwaar gewond tijdens een oefening met een infanteriegevechtsvoertuig. Een andere militair raakte licht gewond. Wat er precies is misgegaan bij de oefening is niet bekend. Het wapen dat cabaretier Hans Theeuwen vandaag gebruikte in een persiflage over de Amsterdamse burgemeester Halsema was een luchtbuks. Dat zegt Theeuwen in een reactie op de komst van 6 politieagenten die een paar uur na het verschijnen van het filmpje in zijn huis kwamen om de buks in beslag te nemen. Theeuwen zegt dat het ging om een parodie over de zaak over het verboden wapenbezit die een aantal jaar geleden speelde rond Halsema. Dat ging over een onklaargemaakte revolver die jarenlang in de ambtswoning lag. Het weer, ook vanavond op veel plaatsen regenachtig. Vannacht is de graad of 7. Morgen eerst nog wat regen, 's middags af en toe zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Na morgen wordt het lenteachtig. Donderdag maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Nog altijd flinke vertraging ter hoogte van Wassenaar. De verkeerslichten zijn daar al een geruime tijd buiten werking. Komende vanuit Amsterdam op de A44 heb je een half uur vertraging. En dat geldt ook komende vanuit Den Haag richting Wassenaar. Ster. Het Sneeuwklokjesbos van Annejet van der Zijl is een ode aan de schoonheid van de duinen, de helende kracht van wandelen en het hebben van een hond. Het Sneeuwklokjesbos van Annejet van der Zijl ligt nu in de boekhandel. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Altijd meer dan 6.000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Open nu een rekening op Saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, daar zijn we weer. Dit uur het verhaal van wielrenner Nathan van Hooijdonk, die een topjaar beleefde, maar ook gedwongen moest stoppen. En zanger Kim Jansen is ook hier, die met zijn nieuwe band Cape Sleep toert en ook een nieuw album uitbracht. En we volgen ook het voetbal in de achtste finales van de Champions League. Laten we meteen maar even naar Jan Rolfs gaan in het matchcenter. Want Jan, het is eigenlijk een hele spannende returnavond in de Champions League. Jij kijkt onder andere naar Barcelona tegen Napoli, hè? Ja, er is natuurlijk nog niks beslist. Barcelona-Napoli werd in Napels 1-1. De wedstrijd is juist begonnen op de Montjuïc, omdat dus Camp Nou wordt gerenoveerd voor €1,5 miljard. Barcelona zonder Frenkie de Jong geblesseerd, zonder Pedri. Het wordt ook wel de Maradona Derby genoemd. Dat werd die wedstrijd al in Napels genoemd, nu ook in Barcelona. We hebben al een kans voor Osimhen gezien. De spits van Napoli die strandde op Ter Stegen, wedstrijd onder leiding van Makkeli. Complete Nederlandse arbitrage in Barcelona op de Montjuïc. En Barcelona natuurlijk wel met Lewandowski in de punt van de aanval. Met Gundogan, met Rafinha die al achter het standbeen langs een voorzet heeft gegeven. Dat was in de eerste minuut. Daar ontstond eigenlijk ook de eerste kans voor Barcelona. Maar spanning dus in Catalonië bij die wedstrijd tussen Barcelona en Napoli. En dan dat andere duel in Londen tussen Arsenal en Porto. Daar wonnen de Portugezen in Porto met 1-0. Die wedstrijd is zojuist begonnen. Goed, hier aan tafel zoals gezegd Nathan van Hooijdonk, oud-wielrenner. En Kim Jansen, zanger. Net een nieuw album uit, een Video Days van de band Cape Sleep. Zometeen na 9:30 gaan we met jou uitgebreid praten. Maar je zei net, je had vanmiddag even om je voor te bereiden op dit gesprek, had je Nathan even gegoogeld. Ja, zeker. Wat is jou van het googelen bijgebleven wat Nathan betreft? Nou ja, het is natuurlijk wat eerst naar buiten springt, is het tragische toch dat hij moet stoppen. Dat is wat ik vooral meekreeg. En dat het heel recentelijk is gebeurd. Dus, bijzondere carrière en je familie toch. Je komt uit een wielrennerfamilie. Je vader, ook je grootvader of niet? Nee, mijn oom vooral. Mijn vader en mijn oom die waren alle twee profielrenner. Dus ik treed een beetje in de voetsporen. Probeerde ik toch. Ja, nee, heel mooi. Je bent goed voorbereid. Ja, weet dat wel. Dat je wel. Ja. Dat je er was, Nathan, gaan wij over het album praten. Ja, nee, maar voor de mensen die niet kennen, Nathan, hebben we natuurlijk alles even rustig op een rijtje gezet. Nathan van Hooijdonk heeft bij zijn geboorte al wielerbloed door de aderen stromen. Vader Gino rijdt zijn hele carrière voor de ploegen van Jan Raas. Oom Edwig wint 2 keer de Ronde van Vlaanderen. En al snel blijkt ook Nathan talent te hebben. Hij wordt Belgisch kampioen bij de junioren en tekent een profcontract. Eerst bij BMC, later bij CCC. En daar leert het grote publiek hem kennen als een neutrale materiaalwagen hem tijdens de koers geen wiel wil geven. This is Nathan van Hooijdonk en hij is de... Give me a wheel, man! Give me a wheel! Give me a wheel! Give me a wheel! Vanaf het seizoen 2021 rijdt Van Hooijdonk voor Jumbo-Visma, dat hem in eerste instantie binnenhaalt om Wout van Aert te ondersteunen in het voorjaar. En hij doet precies wat er van hem gevraagd wordt. Het is Wout van Aert die geen twijfel kent, met dank ook aan Van Hooijdonk. Ja, ja, absoluut. Kijk, dat gaan we nu zien. Dat gaan we nu zien. Absoluut, absoluut, absoluut. Nathan van Hooijdonk maakt zoveel indruk dat hij in 2022 ook wordt geselecteerd voor de Tour de France. Waar hij zich niet alleen op het vlakke, maar zelfs bergop ontpopt tot meesterknecht. In de etappe die Jonas Vingegaard uiteindelijk de toerzege op zou leveren, rijdt hij als een ware klimmer naar boven op de Obisque. Dat was best mooi, vond ik. Ik had 's ochtends een klimfiets gevraagd en dat heeft blijkbaar wel geholpen. Ook in 2023 begint Van Hooijdonk goed. Hij bezorgt Thijs Benoot de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Wordt zelf tweede. Hij sleept Wout van Aert na een lekke band door de Ronde van Vlaanderen en was opnieuw belangrijk bij de tweede toerwinst van Jonas Vingegaard. maar dan slaat op 12 september het noodlot toe. Jumbo-Visma-renner Nathan van Hooijdonk is vanochtend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeluk in Kalmthout. De 27-jarige wielrenner werd plots onwel achter het stuur en reed daardoor in op enkele andere auto's. Volgens de politie zou hij een hartaanval gekregen hebben. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem in de auto. Zij is ongedeerd. Van Hooijdonk overleeft het ongeluk wonderwel, maar weet een week later ook dat zijn wielercarrière op 28-jarige leeftijd al voorbij is. Ik zag een mooie lach verschijnen daarbij. Geef me een wiel, man. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat filmpje niet in Nederland zou gerakt zijn. Maar YouTube-kind ging grenzen blijkbaar. Nee, heel goed. Maar goed, dan zien we je ook omhoog rijden op Obisk. Dat werd al gememoreerd. Het leek net alsof je helemaal niks anders, ooit iets anders had gedaan. Je vroeg ook om een klimfiets. Ja, ik had natuurlijk de hele tour gezien bij die andere jongens. Die hadden die klimfiets en zo. En ik had er al wel eens een paar keer mee gefietst op training. En ik dacht, voor deze etappe moet ik hem ook hebben. Want vandaag kunnen we de tour in de plooi leggen. Ik heb hem gevraagd gekregen. En ik dacht, nou moet ik ook laten zien dat ik het waard ben om een klein beetje moeilijk te doen om zo'n fiets te krijgen. Maar wat is het verschil tussen een klimfiets en een gewone fiets om zo'n berg op te gaan? Ja, die is gewoon een stuk lichter. Als je recht staat na de bochten, gaat het allemaal net iets gemakkelijker. Je voelt gewoon dat je een fiets bij je hebt die gewoon net een stukje, een halve kilo of 600-700 gram lichter is. En dat lijkt niet heel veel, maar dat maakt een groot verschil. Ja, zeker de lucht in natuurlijk, als je naar boven moet. Maar waarom rij je niet altijd met die klimfiets? Omdat hij niet zo snel is op het vlakke. Ah. Als je op het vlakke rijdt, gelijk hier in Nederland, door de vlakke polders, dan wil je een fiets die door de wind kan klieven. En die fietsen zijn dan net iets zwaarder. Maar geeft dat ook het gevoel dat je extra sterk was die dag eigenlijk? Omdat je die halve kilo minder hoeft mee te zuilen? Ja, het zit zeker in je hoofd, ja. Dat vind ik wel. Ja? Dus ik dacht wel van, ja, kom, ik zit hier nou op een klimfiets. Ik weet dat ik zoveel kan op een snelle fiets. Dan moet ik zeker dit kunnen op een klimfiets. Het speelt zeker mee in je hoofd. En dat was misschien ook wel de hoofdreden dat ik zo'n fiets wou. Gewoon voor mezelf als bevestiging van, het wordt gewoon net iets gemakkelijker voor jezelf. Dus, maar was je toen op je best ook? Nee, dat was ik het jaar later, denk ik. Op een niet-klimfiets eigenlijk. Dus in de Tour van 2023 was ik volgens mij echt op mijn allerbest. Toen heb ik gewoon op een niet-klimfiets gewoon heel hard omhoog kunnen rijden. Dus het maakt wel een verschil. En nog een groter verschil bij jongens die heel weinig wegen, zoals Jonas en Sepp Kuss bijvoorbeeld. Dat maakt nog een groter verschil bij. Maar had je het gevoel dat je tot aan het ongeluk nog steeds ook beter en beter werd? Dat er nog ergens een rekking was? Ja, zeker. Zeker. Ja? Ik was er ook elke dag mee bezig. Ik was elke dag bezig met hoe kan ik nog een klein beetje beter worden en hoe kan ik nog een klein beetje gewicht verliezen. Dat zat gewoon in mij. Zo vatte ik mijn carrière aan. Ik probeerde elke dag beter te worden, omdat ik ervan overtuigd was dat Als ik blijf stilstaan en denk, ik heb het voor elkaar, want ik rijd bij de beste ploeg van de wereld en ik zit 2 jaar achter elkaar in de Tour de France ploeg. Dan ben ik volgend jaar mijn plekje kwijt. Maar daar had je dan... Denk je dan nu wel eens na over waar je had kunnen komen nog? Of overheerst nu gewoon het feit dat je er nog bent en wat er allemaal gebeurd is? Ben je nu wel zover dat je durft te denken? Nee, dat probeer ik eigenlijk niet aan te denken. Ook omdat als ik nou die jongens klassiekers zie winnen, dan denk ik van ja, ik had daarbij kunnen zijn. Maar ik probeer nu vooral te denken, wat zou ik nog kunnen bereiken in mijn volgende carrière? In mijn carrière als Nathan de... Ja, weet ik wat, weet ik maar, waar, maar heb wat je in komt. Die periode dat je zo goed was dat je op die klimfiets naar boven ging en dat je een jaar later, wat je zegt, op een gewone fiets nog harder reed en nog beter werd, heb je momenten gehad dat je ervan hebt kunnen genieten? Ik heb er altijd van genoten. Maar bijvoorbeeld het winnen van een etappe in de Tour was heel leuk en heel mooi. En het is iets unieks. Voor heel veel ploegen gebeurt het heel weinig. Maar wij waren bezig met grotere doelen en dat was het winnen van de Tour. Dus je geniet er heel even van, heel kortstondig. En dan ga je weer door naar morgen. Maar heb je er spijt van, achteraf? Had je er niet meer van moeten genieten? Nee, want dan had ik volgens mij niet bereikt wat ik nu bereikt heb. Hoezo? Gaat het niet samen dan? Nee, want als ik op maandag een etappe win in de Tour samen met mijn ploegmaat, dus mijn ploegmaat winnen en ik heb ze daarbij kunnen helpen, maar we vliegen allemaal in de champagne de dag nadien en kunnen we zo de Tour verliezen. Ja, maar genieten kan ook zonder champagne, toch? Ja. Nee? Dat kan het niet. Dat kan zeker, maar Ik had daar nooit die behoefte aan eigenlijk, omdat je weet dat er etappes te winnen vallen, maar je wilt die hele trui in Parijs. Je kijkt steeds verder, je wilt door. Ja. Denk je nog vaak terug van, goh, een jaar geleden was ik daar, 2 jaar geleden reed ik die koers, ja, drie jaar geleden dat reed wel. Ik in dit peloton. Dit jaar dacht ik van, goh ja, vorig jaar was ik in Tenerife. Nou was Parijs niet eens net gedaan. En vorig jaar bleef ik in Nice, mevrouw, een beetje in Nice, om voor te bereiden van Milan Sanremo. Dus ja, die dingen komen wel terug. En dat gaat dit jaar blijven. Maar ik heb ook het geluk dat ik nog met Visma Leasebike naar de Tour de France kan. Voor zakenrelaties, hè? Ja, voor in de hospitality eigenlijk. Dus partners van de ploeg die recht hebben op een dagje Tour de France. En ook mensen die gewoon op de website van de ploeg een dagje Tour de France kunnen kopen. Als die heel veel pech hebben, komen die bij mij in de auto. Nou, dat is sowieso een grote reclamecel als ik je zo hoor praten. Maar toch, je had die carrière. Je was aan het vliegen. Misschien je beste jaar wel gehad. En dan, we hoorden het net ook in dat overzichtje van jouw carrière. Je zat eind vorig jaar, of halverwege vorig jaar, in de auto met je zwangere vrouw. Hartstilstand. Je krijgt een ongeluk. En je carrière is voorbij. Hoe is het nu met je, als ik vragen mag? Nee, nou gaat het eigenlijk best wel goed. Ik heb er wel echt vrede mee genomen met het feit dat ik nou geen wielrenner meer ben. En fysiek? Ja, fysiek ook wel. Ja, ik besef ook dat ik niet meer de inspanningen kan leveren die ik kon op de fiets. Maar ik kan nog wel gewoon met mijn vader en met mijn vrienden een rondje gaan fietsen. Dus ja, fysiek stel ik het gewoon echt goed. Ja. Wat weet je nog van die dag? Niks. Echt helemaal niks. Ik ben s'avonds de avond voordien uit eten geweest met mijn vrouw, omdat ik terugkwam van de Ronde van Engeland. Ik heb blijkbaar 's ochtends mijn ontbijt en zo nog klaargemaakt, maar niet opgegeten, omdat we op tijd bij de gynaecoloog moesten zijn, waar we er onderweg waren. We zouden dan samen ontbijten als ik terugkwam, mm-hmm. of als we terugkwamen. Maar ik kwam pas 10 dagen later terug thuis. Ja. Kun je uitleggen wat er met je aan de hand is? Waarom je die hartaanval krijgt? Ja, omdat mijn hart eigenlijk op een hele korte tijd, want wij worden elk jaar heel, heel grondig gescreend in het ziekenhuis. En mijn hartkamer, mijn rechterhartkamer, is eigenlijk gewoon heel fel gegroeid op een hele korte tijd. Komt dat door de sport ook? Waarschijnlijk door de sport, ja. Waarschijnlijk door de continue inspanningen. Ik heb ook allemaal soorten testen laten doen, genetische testen, om te zien of dat aangeboren was. Dat was niet zo. Dus het moet echt door de sporten komen waarschijnlijk. En ik probeer het ook niet uit te zoeken waardoor dat het nou eigenlijk komt. Ik probeer dat wel echt los te laten, ook omdat ik weet dat gaat mij niet verder helpen. Maar ik kan me voorstellen dat andere wielrenners wel benieuwd zijn. Dat ze denken van, shit, kan dit het gevolg zijn van toch de extreme sport die we doen? Ja, zeker. En dat ze jou bellen van, goh, wat is er precies aan de hand, Nathan? Ja, zeker weten. Maar er zijn ook heel veel wielrenners die tegen me gezegd hebben, ik ga 2-jaarlijks controleren in plaats van 1-jaarlijks. Want dat blijkt niet genoeg te zijn. En ik kan dat enkel aanmoedigen dat ze toch bij de cardioloog 1 keer per jaar extra langs gaan om toch maar eens even te kijken. Maar is er niks, ja, dan heb je een half uurtje van je tijd verloren. En je wordt gemist, ook door je ploeggenoten. Dat gaan we zo meteen zeker horen. Eerst even naar Jan Roels. Want Jan, jij volgt Barcelona-Napoli. Groot spektakel hoor. Ik geniet van het eerste kwartier. En let op, het is al 2-0 voor Barcelona. Eerst een goal van Fermín López op aangeven van Rafinha vanaf de linkerkant. Daarna een knal op de paal. En uit de rebound is hier als de kippen bij João Cancelo. Schuift de bal in het doel. Rafinha schiet op de paal. Geen kans voor de doelman van Napoli, Meret. En uit de rebound goed strak João Cancelo. 2-0 Barcelona. Dat betekent dus dat het nu 3-1 staat met de heenwedstrijd meegenomen. Maar het is vooral een fantastische open wedstrijd. Er waren ook kansen voor Napoli. Maar het is Barcelona dat nu al op het kwartier, op ruim een kwartier, op de Montjuïc met 2-0 voor staat. En eigenlijk met 1 been in die kwartfinale van de Champions League. En het gaat maar door, want er is nu druk van Barcelona. Napoli probeert uit te verdedigen. En onder leiding van Lewandowski voorin wordt er voor elke meter geknokt. Nu wat ruimte voor Napoli, wordt Osimhen gezocht, maar die staat buitenspel. Mag wel doorgaan. Gaat ook afronden. Ter Stegen redt. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Maar een sensationeel begin bij Barcelona-Napoli. 2-0. Goed, Kim Jansen is hier, zanger en Nathan van Hooydonk wielrenner. Kim, wat gaat er in je hoofd allemaal om als je dit hoort? Nou ja, wat jij zei, dat je die dag helemaal niet meer kan herinneren. Dan stond ik helemaal niet zo bij stil. En dat je dus 10 dagen later dan pas weer terug bent of naar huis bent en weer iets... dat je weer bij bent. Maar ja, dat is bizar. Verschrikkelijk, ja. Mijn vrouw heeft nog 2 dagen in het ziekenhuis gelegen daar. Ter controle eigenlijk, omdat ze hoogzwanger was. En ik zeg dat ik 10 dagen later thuis was, maar ik ben 10 dagen later ontslagen uit het ziekenhuis. En we zijn gelijk doorgereden naar het ziekenhuis, omdat mijn vrouw moest bevallen. Dat was een ander ziekenhuis? Ja, dat was een ander ziekenhuis. We waren onderweg naar huis en zij kreeg een beetje pijn in haar buik. En ik kon niet. Dus ik zeg tegen mijn schoonmoeder, die reed met ons mee. Of die reed ons eigenlijk. En ik zei, ja, rij maar gelijk naar het ziekenhuis. En dan kijken we wel. En we zijn om 7:30 of zo het ziekenhuis binnengegaan. En om 3 uur s'nachts is onze zoon geboren. Ach. Dus dat is... Ja, als je er een boek over wil schrijven, dan kan je niet verzinnen, zoiets. Nou, Alessio, ja. Uit jullie zoon, hè? Als je die nou niet had gehad... Ik bedoel, was dan dat hele traject en zoals je nu in je vel zit... was dat dan heel anders geweest? Ja, daar hoef ik zelfs niet over na te denken. Ja? Daar kan ik heel eerlijk in zijn. Maar wat heeft het je bewust gemaakt dan? Nou, omdat ja, ik ben nou vader van een prachtige zoon en de man van een prachtige vrouw. Dus ik weet, ik moet er zijn voor hen. En als onze zoon zorgde gewoon voor de juiste energie en de juiste liefde op het juiste moment. En ik denk dat als dat niet dan gebeurd was, maar... volgend jaar, laten we zeggen, had ik echt in de put gezeten. En nu... viel daar redelijk mee, moet ik zeggen. Je hebt gewoon geen tijd om erover na te denken. Je moet gewoon door. Nee, ja, als ik begin na te denken, begint Alessio te huilen. Dus, Het is wel bizar hoe ook zeg maar, het leven van jou en je ploegmaten opeens totaal andere afslagen nemen. Want jij bent bezig met het herstel. Je bent bezig met je net geboren zoon. En ondertussen reden jouw collega's gewoon de Vuelta. En Jonas Vingegaard die won een etappe en droeg die zege aan jou op. Vingegaard komt met een soort van gebroken hart over de streep als ritwinnaar, maar weet inmiddels dat het weer wat beter gaat met boezemvriend Nathan van Hooijdonk. I wanted to win for my best friend today and luckily now he is there are good news about it, about his condition, so that's a big relief for me, for the team, and I hope he will recover soon. Ja, ook bizar, denk ik. Zag je het live? Zag je het later? Nee, ik zag het redelijk live, volgens mij. Nee, ik kan het niet live gezien hebben, volgens mij. Het is een beetje wazig. Ik heb het uitgesteld gekeken. Wat dacht je? Nou, er ging heel veel emotie door mij in. Ik vond het prachtig, prachtig mooi gebaar van Jonas. Hij was ook een van de eerste berichtjes die ik beantwoord heb. Ik had misschien wel 120 of 130 mensen die mij een bericht stuurden via WhatsApp. En dan heb ik eerst mijn ploegmaat en mijn nauwe vrienden eruit gepikt om die even te beantwoorden. Want Jonas heeft die etappe gereden in de Vuelta en gedacht dat ik dood was, 2 uur lang. Wil je zeggen wat je tegen hem hebt gezegd? Nou, ik heb hem gewoon enorm bedankt voor zijn mooie woorden. En dat ik dat nooit zal vergeten. En dat het mooiste cadeau is dat hij mij op die moment had kunnen schenken. Hij is nadien ook bij ons thuis geweest. En hebben we nog eens elkaar echt kunnen zien en gewoon een beetje kunnen bijpraten. Gewoon echt vrienden onder elkaar. En dat was net hetzelfde heb ik gehad met Wout en Thies Benoot. Dat vond ik. Dat zijn momenten die ik echt koester voor de rest van mijn leven. Zeker weten. Want Wout had ook nog een gebaar naar je, hè? Middels een videoboodschap. Ja, klopt. Ja. Die hebben we ook nog even. Luister mee. Ik heb nog nooit met een ploegmat gereden die zoveel voldoening kon halen dat iemand anders helpen. En dat was ongelooflijk hoe hij zich smeet. Ik denk dat ik zo geen tweede ploegmat ga tegenkomen. Dag Nathan, ik wil u enorm feliciteren met het winnen van de kristallen zweetdruppel. Ik denk dat het een heel dubbel gevoel is voor jou om die prijs te winnen. Het is jammer genoeg een bekroning op uw carrière. Dat gewoon een tussenhalte moeten zijn. Ja, de kristallen zweetdruppel. Ik ken hem nog niet, moet ik je eerlijk zeggen. Een lucratieve Belgische prijs. Maar het is een Belgische prijs, maar... Lucratief ook. Ja, dat is wel heel leuke Belgische prijs. Hij staat voor de beste helper. Ja, maar ja. Wat er in deze boodschap natuurlijk doorklinkt... is natuurlijk veel meer dan dat. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik vond het heel mooi dat Wout dit wou doen eigenlijk. En zich zo wou laten zien op in de media. Ik vond dat super mooi. Sowieso ken ik hem ook, iemand die zijn hart op zijn tong heeft. En dat nodig vond om dat zo tegen mij te vertellen. Ja. Ik vond dat hij een hele mooie eerste zin had. Namelijk dat hij eigenlijk geen ploegmaat kende die zoveel voldoening haalde uit zijn kopman helpen. Ja. Weet je waar dat vandaan komt? Want jij wint prijzen doordat je ploegmaten een koers winnen. Ja, dat is heel raar eigenlijk. Ja. Ik besefte heel snel dat ik niet goed genoeg was om zelf die grote koersen te winnen. En, waar mis je dat dan? Explosiviteit? Of? Ja, gewoon net dat tikkeltje talent niet volgens mij. Ik was een hele getalenteerde renner bij de jeugd. Maar dan kom je ineens in een poelen met allemaal getalenteerde renners. En dan zijn het de supertalenten, zoals een Wout van Aert en een Mathieu van der Poel. Een supergeneratie natuurlijk. Ja, die met de grote prijzen gaan lopen. En je komt ook tegen talenten van 10 jaar ouder natuurlijk. Hè. Ja. Greg van Avermaat bijvoorbeeld, Nicky Terpstra. Dan moet je tegenop boksen dan. En ik voelde dat het er niet in zat. En ja, toen vanaf dat ik bij Jumbo-Visma kwam... Wist ik gewoon van... Ja, maar in deze ploeg kan ik wel echt gewoon echt een verschil maken... door mezelf, door mijn fysieke capaciteiten te gebruiken... om de anderen te doen winnen. En ook misschien nog meer om de anderen de concurrentie buitenspel te zetten. En dat heb ik... Ja, altijd met alle plezier gedaan en enorm veel voldoening uitgehaald. Ja. Maar als bijvoorbeeld Vingegaard een toeretappe wint... dan kan ik me wel, nou, niet echt natuurlijk... maar een beetje voorstellen van wat er door hem heen gaat. Ik bedoel, die is blij, die is de winnaar, die krijgt de media-aandacht... die staat op het podium. Maar wat gebeurt er dan met jou als je 2 minuten daarna over de finish komt? Nou, ik kan u vertellen, de 4e etappe die Wout wint in de Tour van 22... over de Cap Blanc-Nez. Was een enorme... Normandië toch? Ja, in Normandië. Ja, klopt, ja. Een hele prachtige teamprestatie. Ik hoorde het in de radio dat hij de koers ging winnen. En ik zat gewoon te huilen op de fiets, omdat ik zo blij was voor hem. Dat hij die koers kon winnen. Ja, je ziet wat die jongens ervoor doen. Die doen er hetzelfde voor als mij. Maar bij hen gaat het echt om de knikkers. En er ligt mediadruk op. Er ligt druk op van de ploeg, van de sponsoren. Dus er komt veel meer bij kijken. En ja, dan ben ik blij dat ik hen... daar net misschien dat tikkeltje verschil kan maken... waardoor ze die koers kunnen winnen. Terwijl jij, Kim, misschien wel... je bent de frontman van een band. Ja. Dan ben je een soort kopman. Dan maak jij het af wat je met de rest maakt. Ja. Had jij ook de helper kunnen zijn? Ja, natuurlijk. Ik snap wel dat gevoel wat jij zegt... van dat je hebt kunnen bijdragen. Dat is wel gewoon het mooiste wat er is. Dat denk ik ook wel, hoor. Dus, maar jij staat als frontman daar. Dus vind je het dan ook niet ergens lekker... om toch gewoon ook die aandacht te krijgen? Nou, dat is ook grappig. Ik ben niet... Nathan en ik had het net over Joost Klein. Even als voorbeeld. Precies. Dat is iets meer, denk ik, een echte extravagante... charismatische frontman, dat ben ik niet per se. Zal ik meteen gewoon bekennen hier zo. Nee, maar ik weet je wel, het gaat voor mij echt om de muziek. En de liedjes zingen. En dat op de mooiste manier doen. Zullen we even naar je luisteren? Ja, is goed. We hebben telefoon. Oké, nou toch. Is dat goed? Okay. Ja. Staying at the Carlisle Hotel. Drinking prairie fires all summer long. Watching Space Jam all the time. Living off frazzles and ice cream. There are ex-babysitters who daydreamed about having you made. Your mother's in L.A. trying to remember your name. Running the room tab longer than second Geneva Convention. Trying to call up everyone you knew from across summer camp in Pygmalion. There are nights after you hang, slowly pining away. Bellboy would kill a man just to hear you say his name. Oh, city zoo. We're wondering if you're gonna stop by. Your mother's putting on a rouge, remembering you as a child. And you're thinking, have I been jittering around like a kite? Or am I like a starling that just doesn't know what a murmuration looks like? Kim, ja. Het komt van jouw nieuwe album van Cape Sleep, dus het heet Telefoon en we gaan er zo meteen verder over praten. Maar het is ook half tien geweest. Radio 1. Goed, een kort NOS-journaal met Yuri Sobinski. Na 2 dagen van gesprekken met de formerende partijen gaat informateur Putters morgen alles op een rijtje zetten. De leiders van de PVV, VVD, NSC en BBB spraken de afgelopen dagen in Hilversum. Volgens Putters kan er een volgende stap worden gezet in de kabinetsformatie. In Denemarken zijn organisaties zoals Amnesty International en Oxfam een rechtszaak begonnen tegen de staat. De organisaties willen dat Denemarken stopt met de export van wapens en militair materieel naar Israël. Ze zeggen dat Israël ernstige misdrijven met die wapens begaat in Gaza. De politie heeft een hennepkwekerij opgerold in een huis in het Limburgse Echt. Er stonden ruim 1800 hennepstekjes en bijna 300 grote planten. Stroom werd illegaal afgetapt. En bergbeklimmers die naar de top van Mount Everest willen, moeten vanaf nu verplicht een GPS-tracker meenemen. Daarmee kunnen ze sneller worden teruggevonden als er iets misgaat. De klimmers moeten ook zakjes meenemen om hun eigen troep op te ruimen. Langs de lijn en omsteken. Goed, hier in de studio Nathan van Hooijdonk en zanger Kim Jansen, die we net hoorden over zijn nieuwe album, gaan we zo meteen doorpraten, maar eerst. Even naar Jan Roels, die voor ons naar de Maradona Derby kijkt in Barcelona. Heerlijke titel, dan hoop je ook op een heerlijke wedstrijd, Jan. Ja, maar dat is het zeker. Op deze dinsdagavond kijk ik met heel veel plezier hoor naar Barcelona tegen Napoli. Het stond 2-0 voor Barcelona. Fermín López en Cancelo tekenden voor de goals van de ploeg uit Catalonië. Maar Napoli heeft gescoord via Ramani, de Kosovaar. Mooie aanval was het over de rechterkant. Politano gaf voor en Ramani schoof de bal in het doel van Barcelona. Geen kans voor Marc-André Ter Stegen. Dus opgeteld met de heenwedstrijd in Napels is het nu 3-2 voor Barcelona. Nog lang niet gespeeld dus de wedstrijd in Catalonië tussen de ploeg van Xavi en trainer Calzano van Napoli. Weer een kans voor Barcelona, maar Lewandowski kan er niet bij. Dus 2-1 in Barcelona tussen Barcelona en Napoli. Opgeteld dus 3-2 voor de Catalanen. Ja, Kim, het nummer dat we net hoorden, Telefoon, dat is afkomstig van je nieuwe album, Video Days ook, hè? Ja. Kende jij het eigenlijk, Nathan? Want je het nummer, want ik heb wel begrepen, je gaat hem wel volgen. De muziek spreekt je wel aan. Ik ga hem zo in de auto zeker beluisteren. Maar ik kende de muziek niet, nee. Nee? Ik heb het gisteren even gekregen toegestuurd. Ging ik het even opzoeken. En ik zei net tegen hem, ik zei, het deed mij een klein beetje denken aan die XX. Het is een Amerikaanse band volgens mij. Dat deed mij een beetje aan denken. Ken je dat, Kim? Ja, zeker. Nee, ik vond het heel grappig, want dat heb ik nog nooit. Die vergelijking heb ik nooit gehoord. Maar dat is natuurlijk niet de minste, dus leuk om te horen. Het is een compliment, ja. Dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. 7 jaar lang Heb je nou 7 jaar lang aan dit album gewerkt? Want je bent 7 jaar even onder de radar gebleven. Ja, klopt. Het is de tijd gaat raast altijd voorbij. Dus dat is inderdaad vaag. Gegeven. Nee, ik had er ook gisteren over. Ik weet niet meer waar. Of vorige week ergens op de radio bij, of bij 3 voor 12. Van dit jaar nadat Cousins uitkwam, die vorige plaat. Mm-hmm. Jaar daarna zaten we in Japan en we speelden toen al nieuwe nummers die uiteindelijk nu op Video Days terecht zijn gekomen, maar wel zijn veranderd. Dus het leek even heel snel te gaan. En even kijken, het jaar daarna zaten we al in de studio drums op te nemen. Veel van die drums zijn ook gewoon, staan ook gewoon nog steeds op de plaat. Maar het is dan ja vreemd hoe dat gaat met een album. Je wil gewoon het perfecte album maken en dan ga je gewoon veel herschrijven. En tenminste, dat is mijn ervaring. iPhone, hè? Begrijp ik. Op je iPhone. Ja, nee. Oh ja, precies. Het mooie. Teksten doe je op je iPhone, toch? Het mooie van een iPhone in je zak is, je kan altijd alles opschrijven. Je kan altijd alles even opnemen met voice memo's. Gooi ik het allemaal in één groot document. En ga ik daar doorheen spitten en probeer ik mooie verhalen en gewoon de mooie teksten te maken. Hoe vaak ja. doe je dat? Zeg maar die observaties? Ik schrijf sowieso elke dag wel iets op. Ja, heb je ja, vandaag zeker. Opgeschreven? Nou, dat is goed. Ik zal er even bij pakken. Het is ook heel vaak, ik kijk veel dingen, ik lees veel dingen. Het is ook heel vaak gewoon stukjes dialoog. Moet ik even scrollen? Want dat is een heel lang. Ik moet het weer even. Oh ja, microdosing LSD. Komen er 6 albums Komen 6 albums? Nee, was het maar waar. Nee, oh ja, dus het allerlaatste microdosing LSD heb ik opgeschreven. Dat heb ik vandaag opgeschreven. Dat vond ik een heel grappig. Ik weet nu niet meer waarom ik daar aan moest denken. Er was iets met, volgens mij op de Bret Easton Ellis podcast. Dat is die schrijver van American Psycho onder andere. Hij heeft een hele leuke podcast. Had hij het over iemand die dingen microdosed. En dat vind ik wel een grappig. Een heel klein beetje LSD-drugs in je bloed. Precies. Je hebt net als die Deense film. Dat was een hit bij de Oscars ook 2 jaar geleden of zo. Met Mads Mikkelsen. En dan gaan die vriendengroep gaat proberen om alcohol te microdosen. Dat je altijd een heel klein beetje dronken bent. Precies. Ja, ja. Het schijnt dat mieren hebben ook alcohol in hun bloed, toch? Kennen jullie dat verhaal? Nee. We gaan dus, bij het wereldvermogen. Nee, nou ja, ik weet niet waarom. Ik heb het nu over LSD en mieren met alcohol. Het was niet van plan om hier met jullie over te gaan praten. Maar ik wil nu toch wel weten eigenlijk. Nou ja, maar het schijnt dus, dat is in die film dus ook zo, dat ze erachter komen van die mieren functioneren daardoor zo goed. Want als je het perfecte hoeveelheid alcohol in je bloed hebt, dan is dat voordelig. Misschien weet Nathan er trouwens meer over, omdat die weet veel over het lichaam. Ja, over champagne begrijp ik niet. Ja, microdosing champagne misschien. Ik snap nu inmiddels wel waarom het 7 jaar duurde voordat je weer tot de nieuwe album kwam. Nou ja, microdosing is moeilijk. Ja, dus, dat komt ook in die film aan bod. Ja. Maar dat soort dingen, van die grappige dingen, vind ik, dat is met Video Days waar ik meer mee bezig ben. Wat ik leuk vind, het is een beetje filmachtig in die zin, een stukje dialoog, dingen zoals microdosing LSD, dat wil ik wel graag nog een keer in een tekst verwerken. Maar Nathan, microdosing, dat gebeurt natuurlijk ook wel in het wielrennen. Je gaat tot de grens. Dus microdosing op wat voor manier dan ook, ik bedoel, dat je zoekt een grens op. Ja, dat klopt. Dat klopt. En je moet voor jezelf heel goed uitmaken of weten waar dat jouw grens is. Want als je erover gaat, dan houdt het op. Dus, houdt het op in wat voor zin? Word je gepakt, bedoel je? Niet om gelijk een doping door te trekken, maar als je gewoon... Nee, maar dat kan best wel een middel zijn. Doordat je het microdoost en dan dus binnen de waardes blijft en dus geen verboden middelen gebruikt boven die waarde. Ja, maar dat vind ik al vals spelen eigenlijk. Ja? Ik vind, als er staat dat je het niet mocht gebruiken, dan moet je het gewoon niet gebruiken. En ik vind ook soms een beetje een absurde regel dat je zegt van ja, je mocht wel zoveel milligram in gebruiken van bijvoorbeeld een medicijn of zo. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Zijn er renners die dat wel doen? Die dat inderdaad een beetje microdosen? Geen flauw idee. Nee. Ik denk ook, moesten de renners zijn, zouden ze het niet tegen elkaar vertellen. Nee. Denk nee, ik. Niet maar ik ben nu geen renner meer. En ik ben ook heel blij dat ik uit het whereabouts systeem ben, dat ik niet meer moet zeggen waar ik ben. Ja, dat is echt een. Ja. Ja, we worden zo vaak gecontroleerd. In de tour wordt je gewoon als 3 keer per dag gecontroleerd soms. Dus ja. LSD en alcohol is voor een wielrenner wel makkelijk te microdosen. Want dat denk ik, dat is niet heel prestatiebevorderend. Kim, je bent in nu Cape Sleep. Maar 7 jaar geleden, toen maakte je nog muziek onder gewoon je eigen naam. Kim Jansen. Dat klonk zo. Woken each night, something I can feel. Rages in the room, does not leave. Party lights of the front lawn, the grass, the trees swirl or hurl in the night air. I wait in the dark. Sometimes when I feel alone, you knock on the door and won't let them in. Love is so mad, your moves cling to your sleep. The warm nights still move through my blood. Een naamsverandering. Niet meer Kim Jansen. Ja, je blijft Kim Jansen, maar ik bedoel, qua band niet. Maar de muziek is eigenlijk vrij direct en puur. Is niet echt veranderd. Waarom wilde je toch die naam veranderen dan? Ja, dat wilde ik al eigenlijk met die vorige plaat. Je hoorde net, dat vond ik wel leuk. Dat eerste liedje wat je hoorde was 2012, 13. Lonely Mountains bedoel je? Ja, precies, van de Lonely Mountains. Je hoort het nummer Drift, een heel rustig nummer. En dan die nummers daarna wat groter, grotere sound met band. Zelfs met wat strijkers en blazers. Dat was Cousins, die vorige plaat. En toen voelde het al, toen wou ik eigenlijk al een bandnaam hebben. Mm. Ik was altijd jaloers op gewoon op vrienden die bands hadden, op bands die optraden. Je hebt een naam die... Die iets zegt over de sfeer, over de sound, over de esthetiek van de teksten en van de muziek die je maakt. En bij mij was het gewoon heel plat, mijn naam, die in mijn paspoort staat. Wat ik net ook al tegen jou zei, nou, het klinkt heel Nederlands, Kim Jansen. Het klinkt als één persoon. En het is juist gewoon die teksten. Ja, ik ben opgegroeid op Amerikaanse scholen, Engelse scholen, doordat mijn ouders veel reisden. Ik zit veel meer. Je hebt gewoond in, dan moet je me even helpen, in Vietnam, geloof ik? Wel in Azië, in Thailand, Nepal en Cambodja. Ja, oké. Okay. Ja, voor het werk van mijn vader. Ik zat ook een tijdje op een kostschool. Want toen woonden mijn ouders in Pokhara, in Nepal. En daar kon ik niet naar een Engelse middelbare school. Dus toen zat ik in Kathmandu. En dat heeft ook invloed gehad. Voor mijn tienerjaren. Ja, weet je, ook vooral eigenlijk omdat ik zat in een soort bubbeltje. Dus ik was eigenlijk helemaal niet bezig met, in dat geval, nou, de Nepalese cultuur. Dat is misschien ook een beetje jammer. Maar ik zat helemaal in Amerika met mijn hoofd. En in Groot-Brittannië. Dus popcultuur en geschiedenis en dat soort dingen. En muziek en film. Dus Amerikaanse inslag. Ja. Ja, je hoort het ook wel een beetje nog in je uitspraak. Ja, nee, dat is zou dat, kunnen. Is dat erg dat ik dat zeg? Of alles nee, dat is, weet je, ik probeer ABN te praten. Nee, maar, hoeft helemaal niet. Nee, het is wel iets charmants, vind ik eigenlijk. Ja, ja. Ja. Nee, even, ik zat er een tijdje. Ja, ja, ja, even naar het voetballen. We gaan tussendoor natuurlijk even naar de Champions League. Jan Rolfs, kan me voorstellen dat het bijna rust is. Ja, op beide velden. En Barcelona dus op 2-1 op de Montjuïc tegen Napoli. En Arsenal heeft gescoord in Londen. Goal van Leandro Trossard, de Belg. Daar is het dus dan gelijk, want de Portugezen wonnen in Porto met 1-0. Maar Arsenal, dat ook veel beter is. De wedstrijd speelt zich voornamelijk af op de helft van Porto. Waar Pepe, we kennen hem natuurlijk nog wel, die pikkelharde verdediger, in het centrum van de verdediging speelt bij Porto. Maar Arsenal dus gescoord door Trossard, legt de bal uitstekend in de verre hoek. Geen kans voor doelman Diogo Costa. Een verdiende voorsprong voor de ploeg van Mikel Arteta in Londen dus. Arsenal op 1-0 en Barcelona leidt met 2-1 tegen Napoli. Zo rust bij beide wedstrijden. Oké, horen we jou straks weer, Jan, bij ons in de studio. Oud-wielrenner Nathan van Hooijdonk en Kim Jansen van Cape Sleep. De band die ook een nieuw album heeft, Video Days heet dat. Ja. We hoorden net al Telefoon. Laten we ook een stukje luisteren naar Cape Canaveral. Down the street at Shades Bar, that same daydream. Scanning the horizon from the top of a light round. Palomino hopes, wearing a buckskin suit and white satin hat. Everyone you know, it's all a part of dit, Kim, symbool voor de rest van het album? Laatst zag ik ook een comment. Wij speelden dit van de week op de radio. En iemand zei van, ja, de hele plaat zit een beetje in dit nummer. En dat vond ik wel een leuke opmerking. Mm-hmm. Dus zowel muzikaal, de instrumentatie, er zit veel in. Dus wat ook op de rest van de plaat voorkomt. En ik denk een beetje qua tekst, qua gevoel van dat nostalgische gevoel. En een gevoel van heimwee, verlangen en van dromen. Dat zit er allemaal wel een beetje in, denk ik. Wat roept het bij jou op, Nathan? Alsjeblieft. Wat roept het bij jou op als je luistert? Ja, ik ken heel weinig van muziek. Echt bijna niks. Maar ik vind maar gewoon een eerste gevoel. Een beetje stille euforie of zo. Oh, mooi gezegd, zeg. Ja. Dat is een hele mooie, ja. Ja. Het is blije muziek, maar het spat er niet gelijk vanaf. En ik word er eigenlijk een klein beetje blijer van hoe langer dat ik er naar luister. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Zo zeg. Nee, dat is een hele mooie, want het is inderdaad... dat melancholische zit erin, maar hopelijk is het niet... Ja, wat Nathan zegt, wel meteen euforie. Dat wil ik er wel heel graag inleggen, inderdaad. Ja. Nou, dat is wel gelukt. Maar je luistert heel weinig muziek, zeg je? Ik luister af en toe muziek, maar ik kan als ik een nummer hoor, kan ik niet zeggen dat is van die artiest. En als ik een artiestennaam hoor, kan ik niet zeggen dat hij schrijft deze of deze liedjes. Dus ik vind het leuk om naar te luisteren, zeker weten. En ik sta open voor alle soorten muziek, ja. Ja. Je bent heel direct in je nummers, valt mij op. Ik let, misschien wel is dat wel omdat ik bij de radio werk, maar qua microfoontechniek, hij zit bijna op je ademsappel, zeggen we dan wel. Oh ja, duik je er echt helemaal in? Met het opnemen van de... Ja, zeker. De technicus moet hem even terugschuiven, laat maar zo zeggen. Omdat je er zo dicht op zit. Ja, ik probeer wel... ik neem wat op met een U67. Zo'n hele oude mic van Neumann. En dat heeft gewoon iets bijzonders. Dan kan ik gewoon heel zachtjes in zingen. Net als de oude crooners, de voorbeelden van mij. Zoals Frank Sinatra en Johnny Mathis, Perry Como. En die hadden gewoon zo'n mooie grote Neumann-mic. Waar ze heel zachtjes in zongen. Omringd door een gigantisch orkest. En je hoorde die stem zo zacht, zo direct... kwam dat uit de radio. Daar gaat het om. Het gaat om die directheid. Dat bedoel ik. Dat wil je bereiken met die manier van opnemen. Ja. Ja. Waar gaat het eigenlijk over? Ik vind dat het heel moeilijk om de tekst uit muziek te halen. Maar Cape Canaveral denk je natuurlijk meteen naar raketteninstallaties. Maar waar gaat het over? Waar voert de tekst ons heen? Iets wat vaak terugkomt is everyone you know... is allemaal dingen aan het doen. Dus bijvoorbeeld, ik begin dan bij jonge leeftijd. Everyone you know, boning up on their ABC's. Bezig met om het alfabet te leren. Mm-hmm. Tot tiptoeing through a residence hall, universiteit. Suiting up in Cape Canaveral. En dat is een beetje mijn idyllische idee van de jaren 60 was dat de baan. Dat was gewoon, dan was je echt een superster. Ik vind dat een heel mooi romantisch beeld. Cape Canaveral, denk ik aan... De Florida in de zon, de raketten, de droom van space exploration. Dat vind ik super mooi. Dus het gaat een beetje over. Ik eindig dan met you wish everything could stay the same. And do you wish everything would change? Je zit er altijd een beetje tussenin. Je droomt vooruit en je kijkt terug. En je vraagt de hele tijd af: van is dat bijzondere van mijn leven? Dat speciale wat mijn leven gaat tekenen, is dat al gebeurd? Gaat het nog gebeuren? En om mij heen hebben mensen dat wel al bereikt. Ja, maar dat was eigenlijk het achterliggende gedachte van mijn vraag aan Nathan, of hij voldoende had genoten van zijn carrière. Want je gaat maar van stap naar stap. Ja. Jij toert ook van theater naar theater, dus neem wel het moment van genieten. Maar dat is eigenlijk wat je nu net vertelde. Begrijp ik hier een beetje uit. Dus ja... Want Nathan, ben jij meer gaan genieten na je ongeval? Ja, toch wel. Toch wel. Ik denk, ik ben laatst met mijn vrouw op vakantie geweest en onze zoon erbij. En dan neem ik toch meer een besefmoment of zo. Dat ik even stilsta en mijn vrouw zie spelen met onze zoon. Dat ik echt besef van, goh, kijk eens wat ik heb. En daarvoor had ik dat stukken minder, ja. Deel je dat ook dan op dat moment met je vrouw? Praat je daarover? Zeg je dat? Dat probeer ik wel, ja. Dat probeer ik wel, maar dat is niet altijd even gemakkelijk, vind ik. Ja, dus. Je hebt nu een kastje, hè? Ja, klopt, ja. Ja, een ICD, een defibrillator, ja. Ja, die houdt, mocht het nodig zijn, je hart aan de gang. Ja. Maar je mag daar niet mee fietsen. Maar voetballers mogen er wel mee voetballen. Ja, dat klopt. Niet allemaal, volgens mij. Want er zijn wel clubs die dat niet willen. Ja, volgens mij in Italië niet. In Italië mag het niet. Nee. Maar Eriksen ondervonden, bijvoorbeeld. Ja. Blind toch ook bij Girona? Blind, ja, precies. Ja, inderdaad. Volgens mij is Eriksen zelf getransfereerd naar Man United. Ja, van Juventus of zo, volgens ja, mij. Of in ieder geval een Italiaanse club. Ik begrijp het ook wel. Dat wel mag in het voetbal en niet in het wielrennen. Omdat voetbal wordt gespeeld in een gecontroleerde omgeving. En als daar iets zou gebeuren, is er gelijk toepasselijk personeel om jou te helpen. In het wielrennen is dat niet zo. En als ik zou vallen in de Tour de France, ben ik een gevaar voor mezelf en voor de 200 van mijn collega's. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, zeker weten. Denk je dat, je zei net van, het zou eigenlijk verplicht moeten zijn voor iedere wielrenner om gewoon je hart 1 keer per jaar te controleren. Dat is verplicht. Dat is verplicht, ja. Ah, oké. Ik dacht je net zei dat 2 keer per jaar, of 1 keer in de 2 jaar moest zijn. Nee. Nu normaal gesproken, maar het is 1 keer per jaar. 1 keer per jaar verplicht gedaan, maar er zijn heel veel renners die tegen mij zeggen, ik ga het nu 2 keer per jaar doen. 2 keer per jaar, had je verkeerd begrepen. Oké, gewoon een keer extra doen. Ja, gewoon een keer extra om zeker te zijn. Heb jij ooit bij een van die controles gehoord van een arts of van een cardioloog van, Nathan, het gaat nu nog wel, maar je moet je misschien wel een beetje zorgen maken? Nee, dat hebben ze nooit zo tegen mij gezegd. Want dan was ik er waarschijnlijk sneller mee gestopt. Of had ik uitgebreidere onderzoeken laten doen. Ik liet me elk jaar, zeker in onze ploeg. Onze ploeg staat erom bekend dat ze de medische kant geen enkele steen onomgedraaid laten. En alles uitzoeken. En dat hebben ze bij mij ook gedaan. Ja, ja, maar dat betekent ook dat het dus vrij snel eigenlijk verkeerd kan gaan. Want je kunt een controle hebben en in hetzelfde jaar kan je een hartaanval hebben. Ik bedoel, het kan natuurlijk altijd fout gaan, maar er zijn natuurlijk meer gevallen. Sonny Colbrelli, Sepp van Marken, Heinrich Hausler. Allemaal mensen met die hartafwijking. Gaat er ook een soort angst door het peloton nu? Ik zit niet meer in het peloton natuurlijk, hè, maar ik kan me... Wat zijn je oud-collega's? Dus... Ja, ik kan me inbeelden van wel dat het wel zo is. Maar als wielrenner mocht je daar in principe niet bij nadenken. Want dan zit je continu misschien op de fiets en dan wil je elke dag naar de cardioloog bij wijze van spreken. Maar ik denk als je jezelf gewoon 1 keer per half jaar laat controleren, dat je wel gewoon safe mag zijn en mag vertrouwen op de kennis van de mensen die er voor gestudeerd hebben. Tuurlijk, ja zeker. Goed, je blijft nog betrokken bij de ploeg en je gaat de tour in, zei je net, om mensen te begeleiden. Ja. En daar heb je ook lol in, mag ik aannemen. Ja, zeker weten. Beetje betrokken bij het wielrennen. Hele leuke, interessante mensen. Ja. Kim, jij, voor jou is het eigenlijk ook topsport, zeker als je gaat toeren. Ja. Je moet natuurlijk enorm op je lijf, je moet op je stem letten. Maar als jij in je kop niet goed zit, gaat je stem ook niet goed, kan ik me voorstellen. Hoe let jij op je gezondheid met het vak wat jij doet? Dat is inderdaad lastig. Je bent wel altijd omringd door... weet je, als je op festivals bent, als je in clubs bent, is gewoon veel alcohol en veel... Pilletje hier, pilletje daar, drugs. Nee, dat heb je ook nog inderdaad. En het is allemaal... Dat hoort er dan heel erg bij. Dus dat is dan moet je wel erg op letten. Ik hou zelf veel van rennen. Dus vandaag ook weer hebben we een heel eind gerend. Het weer wordt ook weer wat fijner. Ja. Word ik heel blij van. Dus dat is dan... moet je toch wel op letten. Ik merk eigenlijk vooral met platen opnemen moet ik ook wat meer. Je moet gewoon... Het is langer termijn, weet je. Het is een marathon. Het is een lange adem. En dan moet je dus echt letten op zo van... Of dat heb ik dan van focus... Probeer die nummers af te maken. Probeer de plaat af te maken. Oh, neem een microdose. Oh, precies, ja. Nou ja, dat is dus... ik wou dat ik het kon, ja, microdose. Ik ben wel een beetje van gewoon alles of niks. Dus daar moet ik altijd een beetje op letten. Ja, maar er zijn natuurlijk bands genoeg die de studio ingaan... en zich helemaal volgooien met van alles en nog wat. Ja. Tot de Beatles aan toe die dat op een gegeven moment wel een keer hebben gedaan. Ja. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Word je dan creatiever? Of, of doe je helemaal niet van die dingen? Je hoort van die verhalen dat bands niet eens meer weesten. Dat ze die plaat hebben opgenomen. Macrodosing. Dat is dan inderdaad niet micro, maar macro. Ik ben jaloers erop als je gewoon helemaal op een trip gaat... en dan aan het eind van de trip is je plaat af. Nee, dat zou natuurlijk te gek zijn. Wat zou je het willen proberen? Een keer? Nou ja, dat zeggen ze. Ze zeggen van dat kan werken. Maar ik weet je. Dat is de vraag niet, hè? Dat is heel gevaarlijk om daarmee. want nou ja, kijk, stel dat het wel. Als ze van dit is wel heel. Dit werkt heel goed. Daar ben je los. Dan ben je de weg kwijt. Maar voor mij is het gewoon heel vaak. Gewoon 's ochtends vroeg met een kopje koffie en gewoon aan de liedjes werken. Mm. Ja. Beter. Je gaat toeren. Ga je ook weer zo ver weg als dat je als Kim ging ook gewoon naar Japan bijvoorbeeld? Zit dat nu ook weer in het schema? Nee, nog niet. Hopelijk komt het nog. Inderdaad, de vorige plaat die kwam ook uit in Japan. Dus dat was echt gek. We zijn daar geweest. Mijn oude beentjes zijn we ook 2 keer naar China geweest. Heel erg gaaf. 2 tours. En nu, even kijken. Nou ja, dat corona is natuurlijk allemaal weer een beetje geweest. Dat helpt ook wel weer. Ja. Kijken wat we kunnen doen. Maar we beginnen nu gewoon in Nederland. Ja. Weet je hoe mensen in Japan of in China jou dan oppikken? Want er is natuurlijk zoveel muziek op de wereld. En je maakt hartstikke leuk muziek. Dus ik snap het ook dat mensen in Japan dat leuk vinden. Maar ze moeten je maar tegenkomen. Ja. Ja, nee, precies. Dat is gewoon... Weet je hoe dat werkt? Ja, dat is het korte antwoord. Ik vond het vooral verbazend dus dat ik in China... ik weet nog de eerste dag in Beijing... en je denkt van, zal er iemand in de zaal staan? Ja. En weet je wel, we waren allemaal daar nog nooit geweest. En je stapt het podium op en je hoort gewoon applaus. En je bent toch een klein beetje een novelty. Ja, maar hoeveel zaten er nou? Want je kan wel applaus horen, maar van 5 man is ook applaus. Nee, precies. Nee, dat was een vol zaaltje. En later ook die hele tour waren er gewoon allemaal mensen. En was het, weet je wel, met fans foto's maken en allemaal dat soort dingen. Dus een warm onthaal. Maar weet je wat ik zeg? Je bent toch ook een beetje dus dat novelty. Dan ben je helemaal vergeten van dat het bijzonder is dat je een band bent. Mm-hmm. Een paar jonge gasten. En je bent daar uit het Westen. En dat het wel iets interessants is. Ja. En je hebt ook de moeite genomen om die kant op te komen. Precies, ja. Nee, maar dus dat was echt gek. En Japan is ook weer heel anders, hoor. Maar dus dat is erg leuk. Ik bedoel, dat is het leukste wat er is. Reizen, toeren en muziek maken. Dat was spannend, maken. Toch? Dus, dat was het ook wel. Maar gewoon wel erg leuk. Leuk, weer een ervaring. Wat wordt jouw volgende ervaring, Nathan? Waar je naar uitkijkt? Tour de France. Zo, heb je nog even... En daartussen dan? Gebeurt er dan helemaal niks waar je naar uitkijkt? Er gebeuren nog heel veel leuke dingen. Ik kan nog naar de Giro toe. En volgend weekend doe ik de E3 in Gent-Wevelgem voor de ploeg. En ik hoop Wout zijn eerste kassei van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix in de lucht te mogen zien steken. Ja. En wil je dan ooit ploegleider worden? Voorlopig niet. Okay. Ja. Voorlopig niet, maar uiteindelijk dat wel. Dat is een ja. Als Alessio naar school gaat... Dan gaat hij weer reizen. Fijn dat je hier was. Nathan van Hooijdonk geldt voor jou ook. Kim Jansen, capesleep.com. Daar zijn jullie tourdata te vinden. En het album Video Days natuurlijk te streamen op alle bekende platformen. Dank jullie wel voor jullie komst. Tot zo, Latine. NPO Radio 1. De Champions League. Goeie voorzet! Borussia Dortmund tegen PSV. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. Met als inzet een plaats in de kwartfinale. Dortmund-PSV. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! Morgen vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Zo, een geweldige kopbal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3.000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nu in de boekhandel. De Verborgen Psychologie achter Populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. 10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet, zei informateur Putters na de gesprekken tussen de 4 formerende partijen. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB spraken elkaar 2 dagen op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Er zijn volgens hem resultaten geboekt en hij gaat morgen aan zijn verslag werken. Op de vraag of de volgende stap ook met deze 4 partijen kan worden gezet, reageerde Putters niet met een ja of nee. Voorlopig stuurt Kenia geen politiemacht naar Haiti. Aanleiding is het aangekondigde vertrek van de Haitiaanse premier Henry. Volgens Kenia is het noodzakelijk dat het land eerst een goed bestuur heeft. Nu is Haiti in de greep van gewelddadige bendes en komt de premier het land niet eens in. Kenia wilde 1000 politieagenten sturen voor een internationale vredesmissie. De regels voor zware criminelen die vastzitten in de gevangenis worden strenger. De Tweede Kamer wil meer beperkingen dan dat het kabinet heeft voorgesteld. Het gaat om een kleine groep zeer gevaarlijke criminelen met veel geld en macht, zegt de Kamer. Partijen willen dat die gevangenen minder vaak mogen bellen en ook de bezoekrechten inperken. Verder wil de Kamer dat de gesprekken tussen deze criminelen en hun advocaat worden opgenomen. Met strengere regels zouden ze vanuit de cel geen drugsdeals, ontsnappingen of moorden meer kunnen regelen, hoopt de Tweede Kamer. In een woning in het Limburgse Echt heeft de politie een flinke hennepkwekerij aangetroffen. Er stonden ruim 1800 hennepstekjes en 265 grotere planten. Volgens de regionale omroep 1 Limburg werd de stroom illegaal afgetapt. Er is nog niemand opgepakt. Het weer, vannacht verspreid over het land mogelijk lichte regen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen eerst bewolkt en hier en daar een beetje regen. In de middag af en toe zon bij maximaal 14 graden. En donderdag kan het 18 graden worden. Dit was het NOS Journaal. AB verkeersinformatie. Vertraging nog altijd op de N44 Den Haag richting Amsterdam. Bij Wassenaar zijn de verkeerslichten buiten werking. Hou rekening met minimaal 20 minuten vertraging nog. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, welkom terug. Het is 9:54 en het komende uur gaan we vooruitkijken naar die cruciale Champions League wedstrijd die PSV morgen speelt tegen Dortmund. Goed, en uiteraard volgen we ook de duels van vandaag. Barcelona, Napoli en Arsenal Porto. En dit uur is zangeres Nourlaila Karim onze gast, onder meer over haar samenwerking met K3. Ja, nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ajax heeft het contract van Joel Hato opengebroken en ook verlengd. Ondanks vermeende interesse van grote clubs uit Europa wil de verdediger zelf graag bijtekenen. Ik weet gewoon van mezelf dat bij Ajax blijven goed voor mij is. Ik denk dat er nog veel meer in zit. Ik denk dat ik nog veel verder in het verdedigen kan zijn. Dat ik aan de bal nog veel dominanter kan zijn. Ik denk dat ik kan het allemaal nog meer. En Hato ligt nu tot de zomer van 2028 vast in Amsterdam. Jeroen Hertzbergen weet van geen ophouden. Hij is 38 inmiddels, de hockeyer, en heeft zijn contract bij Rotterdam met een jaar verlengd. En begint komende zomer aan zijn 22e seizoen met de club. Ik kreeg ook signalen van binnen het team, vind ik ook belangrijk, dat ze heel graag wilden dat ik nog een jaar doorging. Ja, dan zie ik eigenlijk geen reden om te stoppen als je het nog ontzettend leuk vindt. En dat vind ik. Dus dan zijn we nog niet klaar. We gaan gewoon door. Goed, Hertzbergen is all-time topscorer in de Nederlandse competitie. En Joey Veerman die zit morgen in de selectie van PSV als ze de return spelen in de Champions League tegen Borussia Dortmund. En zometeen dan bellen we met Joep Schreuder over die wedstrijd. Goed, en de bondscoach van Oostenrijk, Ralf Rangnick, heeft 3 spelers uit zijn selectie gezet nadat ze homofobe spreekkoren riepen vanaf de tribune. Ja, het zijn 3 spelers van Rapid Wien nadat ze de derby wonnen van Austria Wien. Rangnick noemt het ontoelaatbaar in een team waarvan ik coach ben, zo zegt hij. Oostenrijk is op het komende EK tegenstander van Oranje in de poolfase. En dan tot slot slecht nieuws voor de fans van dit. Want de traditionele loting van de groepsfase van de Champions League gaat verdwijnen. Dat meldt Sky Sports vandaag. Het format van de Champions League gaat komend seizoen flink op de schop. En er zouden meer dan 900 balletjes geloot moeten worden. Wat dan neer zou komen op een loting van zo'n 4 uur. En dat vindt de UEFA te lang. Dus gaat de computer het overnemen. Het PSV heeft in Dortmund voor het laatst getraind in de aanloop naar de kraker in de 8e finales van de Champions League tegen de Borussia. Morgen te horen natuurlijk op deze zender. In Eindhoven werd het 1-1, kan nog alle kanten op. Joep Schreuder hebben we gestuurd naar Duitsland. Joep, goedenavond. Eerder op de dag goed nieuws, begreep ik, want Joey Veerman zit bij de selectie. Hij trainde mee vanavond. Jij hebt het allemaal gezien. Hoe zag hij eruit? Zag hij er fit uit? Ja hoor, zeker wel. Oh, jij niet zo te horen? Ik wat minder, maar die gaat gewoon spelen. Ik niet, hij wel. En volgens sommigen is dat cruciaal, dat Joey Veerman gaat spelen. Anderen, waaronder de trainer Peter Bos, die zeggen ook ja, dan stellen we gewoon een ander op. Zo is het ook alweer. Maar hij speelt natuurlijk wel een belangrijke rol in het spel van Peter Bos bij PSV. En dit is misschien wel zo, hij heeft nou 2 wedstrijden niet meegedaan. Maar alles was er opgericht om hem morgenavond in Dortmund misschien wel te laten schitteren. Ja. We willen jou er morgenavond toch ook nog wel bij hebben, Joep, als het even kan. Dus, we hebben er met veel collega's. Kom allemaal goed. Gelukkig maar. Even over de fitheid verder van PSV, want er waren meer twijfelgevallen. Ja. Is daar meer duidelijkheid over? Nou ja, Saibari heeft een hamstringblessure, dus die is morgen, naar mijn idee, ik weet niet eens of die erbij is, maar volgens mij is die helemaal niet inzetbaar. Belangrijker is nog meer natuurlijk de keuze die Bos moet gaan maken achterin. Gaat hij die schouder weer daarachter halen? Ik denk van wel. Want vandaag zat ook Guus Til achter de tafel bij de persconferentie. En het kan maar haast niet. Het gebeurt wel eens hoor, dat de speler er zit en dan toch niet wordt opgesteld de volgende dag. Maar ik denk dat Guus Til ook gewoon morgen gaat spelen. En dat, dan kun je 1-1 is 2 al optellen. Dat betekent dan dat Jedi Schouten naar de centrale achterin gaat spelen. En Ramaljo dus op de bank. Ja. Jij was dus op die persconferentie bij Guus Til. De trainer was er gelukkig ook, Peter Bos. En jij vroeg aan hem wat hij heeft geleerd uit de heenwedstrijd. Een heleboel zaken. Een van die zaken is dat we misschien effectiever om moeten gaan met de kansen die we krijgen. En die hebben we gehad, de eerste wedstrijd. En helaas is het toch gelijk geworden, dus we gaan proberen die wedstrijd morgen dan te winnen. Zo, het is bijna 50-50, hè? Het is vrij gelijkwaardig. Het gaat om details, het kan ook strafschoppen zijn. Klopt het dat jij met jouw ploeg het hele jaar door af en toe op strafschoppen traint? Iedere dag, ja. Ja, is dat echt iedere dag, iedere training? Ik zie iedere dag jongens een penalty nemen, ja. En gaan ze erin? Als ik ga kijken, dan zetten we de extra druk op. En dat is de druk die ze dan voelen. Ja, het zou natuurlijk best kunnen dat het penalties worden morgen. Ja, denk ik ook. Dat komt omdat het echt 50-50 is. Er zijn echt wel twee gelijkwaardige ploegen. Dat bleek 3 weken geleden toch best wel in Eindhoven. Uh-huh. Waar vanmiddag, eigenlijk bijna vanochtend ook bij de persconferentie van de Duitsers, daar ging het ook over details. Details, die gaan deze wedstrijd beslissen. Maar goed, het kan natuurlijk gewoon gelijk. Verlenging, zo'n wedstrijd lijkt het mij wel. Ik hou wel mijn hart vast hoor, met strafschoppen. Nederlanders, strafschoppen, penalties, Robert, Meder. Ik weet niet wat jij vindt, maar ik dat is niet zo'n gelukkige combinatie, toch? Ja, lang geleden. De oude tijden. Nou, die Duitsers zijn er juist heel goed in. Dat is ook wel vervelend. Ja. Maar, Hou maar op. Joep, jij hebt het PSV gevolgd vandaag. Ja. Wat voor indruk maken ze dan op je? Hebben ze zelfvertrouwen? Kijken ze toch met een beetje angst en beven uit naar die wedstrijd? Hoe is de sfeer om het team? Wat me dan toch opvalt, hè, is dat bij zo'n persconferentie van de Eindhovenaren om 16:45, dan zitten er opeens achter in de zaal zit daar Marcel Brands, Ernest Stewart. Nou is dat bij Ajax ook wel zo. Maar ook heel veel supporters, coördinatoren. En je voelt toch een soort van trots dat wij hierbij mogen zijn. Bij de laatste 16. Ja. Dat kun je positief uitleggen. En misschien ook ergens wel negatief. Ik denk dat Peter Bos en zijn team wat verder is dan de surroundment en de omgeving en de entourage van PSV. Bos wil gewoon naar die laatste 8 morgen. Met 5000 toeschouwers, trouwens, uit Eindhoven. Ja. Dat is toch wat? Ja, veel. Mooi. Prachtig. Ja, zeker. Laten we vooral die gelbe wand ook niet vergeten. Hè. Al die fans die er natuurlijk ook zijn, die Borussia Dortmund komen aanmoedigen morgen. En gaan vooral ook kijken, kan ik me voorstellen, met een speciale blik naar Donjan Malen, oud PSV natuurlijk, scoorde in de heenwedstrijd. Hij is onder de indruk van PSV. PSV dit is gewoon echt heel goed bezig. Volgens mij hebben ze in de Eredivisie nog niets verloren. Dus ja, dat is voor mij gewoon mooi om te zien. Ik ken ook veel spelers van dat team. Dus dat hun het goed doen, is vind ik gewoon leuk. En voor mezelf, ja, ik kwam daar natuurlijk toen ik 18 was. Via Jong PSV naar het eerste. En heel veel stappen mogen maken. En ik heb een heel erg warm gevoel bij PSV. Heel erg fijn gevoel. En de uitwedstrijd voor mij was ook gewoon heel speciaal. Omdat je natuurlijk gewoon heel veel bekende mensen ziet. Heel veel bekende gezichten ziet. Die ik ook wel een tijdje niet had gezien. Dus ja, PSV zit wel echt in mijn hartje. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik weet een beetje moeite om Dortmund in te schatten. Hoe zie jij dat? Zijn ze een beetje in vorm? Moeten we bang zijn als liefhebbers van het Nederlands voetbal? Nee? Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar ik moet wel zeggen, Robert, 3 weken geleden stond ik voor tv. Toen heb ik echt een grote fout gemaakt. Oh? Dat is die Mats Hummels. Ken je wel, hè? Die is al in de 30. Verdediger, gaat morgen ook spelen. En ik zei, ja, die Hummels kan er niet zoveel meer van. Want dan kon hij bij het EK 2021 al niet meer. Dan speelde hij 3 weken geleden wel een geweldige wedstrijd. En toch blijf ik zeggen, achterin, daar is echt veel te halen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan een Lozano. Die moet echt eens een keer uit zijn slof gaan schieten. PSV heeft morgen echt wel kans. Punt. Ja, ja. Die Hummels, geweldige voetballer, die Hummels. Zeg dat dan even. Fantastisch. Ik zal het morgen, ga ik het weer toegeven. Ja, maar doe dat maar. Niet zo wendbaar is en zo, hoor. Echt serieus. Het is geen Manchester City, hè. Oké, Joop, paracetamolletje, lekker je bed in. Fijn dat we je toch nog even ondanks alles even konden bellen. Dankjewel, dat wordt zeer gewaardeerd. Dankjewel, morgen, Robert. Doeg. Joop. Morgen 9:00, live te horen natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreek. Gaan we nu naar die 2 wedstrijden die vanavond gespeeld worden. Arsenal, Porto en Barcelona-Napoli. Jan Roels, hoe doet Frenkie de Jong het eigenlijk in die wedstrijd bij Barcelona? Nee, Frenkie de Jong is er niet bij, hè? Sorry. Geblesseerd. Ja, dat meldde ik een beetje in mijn eerste flits. Het is ook een enkel. P3 is meer een spierblessure. Om 11:15 horen, Jan. En de rest ga ik echt heel goed opletten. Nee, dat maakt niet uit. Dat was in mijn eerste flits. Daar zette ik de wedstrijd mee neer. Ja. Dat was eigenlijk wel het belangrijkste nieuws rondom Barcelona. Dat Frenkie de Jong dus. Hij ging op een brancard het veld af anderhalve week geleden. Maar goed, en doet ook niet mee met Oranje. Maar dat even terzijde in de wedstrijd die Oranje gaat spelen. Maar Barcelona zonder Frenkie de Jong is een frivol team. Is een Barcelona natuurlijk ook met een geweldige jeugdopleiding. Dat zie je weer terug in een aantal jonge gasten. Koubarsi bijvoorbeeld, de verdediger. En Yamal met zijn 16 jaar vanaf de vleugel. Maar ze hebben het nu lastig in die tweede helft. Napoli dringt aan.

Side by side, we'll make it to the morning light. Ja, Somjeu en Tonight. Terecht natuurlijk winnaar van de Edison Award in de categorie beste nummer. Haar carrière begon bij de musical Miss Saigon, maar al snel schitterde ze ook in musicals als Fame, Rent, The Wiz en pas geleden nog in en als Tina Turner. Ze zit al bijna 30 jaar in het vak, maar de rol die ze nu speelt is ook voor haar nieuw, denk ik. Ze is Noor-Laila Karim. Ja. Goed dat je er bent, Noor-Laila. Ja, wat leuk, gezellig. Wat jij speelt, Mama Big. Ja. In de musical De Drie Biggetjes van K3. Absoluut. Had je dat ooit kunnen denken? Nee, absoluut niet. Nee, ik was ook wel een beetje klaar. Ik denk, ik heb Tina Turner gespeeld. Dat is eigenlijk de enige rol die ik nog wilde spelen. Ja, en daar gaat Mama Big alleen nog overheen. Die gaat er overheen. Ja. Nou ja, ik kreeg echt een mailtje van, goh, wil jij Mama Big Ganda spelen? Uh-huh. In De Drie Biggetjes. En ik ken die musical van mijn kinderen. Die keken daar vroeger altijd naar. Ik weet niet of jij daar naar keek. Ja. Die heb je die DVD, het liedje vooral trouwens. Heb je die DVD ook grijs gedraaid? Nee, dat valt mee, maar De dat Drie Biggetjes, dat was wel... Welkom. Ja, dat ja was... op vakantie was het altijd eerst K3 en dan ABBA en dat door ja, elkaar. Snap je? Ja. Ja, dus ik, nou, bij mij ging er meteen... ik werd gewoon helemaal blij. Dus ik had niet eens door dat ik aangenomen was, maar ik ging mailen, ja. En toen was ik aan het onderhandelen en toen was ik Mama Big. Maar ik heb die DVD dus nooit gezien, dus kun je me uitleggen waar de musical precies over gaat? Nou, je kent het oude verhaal van De Drie Biggetjes, dat er een wolf dan die huisjes omver blies. Ken je dat hele oude verhaal? Mm-hmm. Dan heb je dan, Big heeft een houten huisje en een strooien huisje en een stenen huisje. Mm-hmm. En ik ben de Big met het stenen huisje, want de wolf krijgt mijn huisje niet omver. En die blijft 10 jaar blazen. En hij is zo gefrustreerd en hij heeft 3 zonen. En hij zegt, ja, die Big Ganda heeft 3 dochters. Die moeten jullie pakken. Maar ja, uiteindelijk worden ze verliefd op die biggetjes. Dus het krijgt een hele andere wending. Zit er ook wel wat drama in. Het is ook eigenlijk wel best wel serieus ook bij vlagen. Bij vlagen, ja. Kijk, het is een mooie boodschap. Liefde overwint alles. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, precies, wie je bent. Liefde overwint alles. En dat maakt het onmogelijke mogelijk. Dat is eigenlijk de boodschap wat we brengen. Ja. Maar het is wel met heel veel humor. Ja, en dat allemaal dat zing je allemaal? Ja. Met een neus op? Met een neus op. Een varkensneus. En die neus voelt heel zacht. Het is eigenlijk... ik laat hem bij mensen wel eens voelen... maar het is gewoon echt een heel lief, zacht neus. Ik heb er geen last van. Maar dan moet er een speciaal ontworpen... neus zijn, ja, want die zijn je moet zingen. Die zijn gegoten op onze eigen neus. En die kringen zijn €25 per stuk, per neus. En we krijgen dus iedere dag een andere neus op. Toen. En dat wordt dan met een soort lijm wordt dat opgedaan. Want anders dan ga je zo klinken, toch? Nee, het is echt gewoon... Ja, het is van een heel zacht spul. Dus ik kan eigenlijk alles doen. Ja. Snuiten... Ja, dat heb ik nog niet gedaan. Maar soms heb ik wel jeuken en dan is het wel ingewikkeld. Want dan denk ik, hoe ga ik nou jeuken? Ja. Dus dan, ja. Ja. Is de grap al gemaakt? €25 de neus? Nee, nee, die is al niet gemaakt. Nou, hier wel. Die krijgen net op mijn koptelefoon ingefluisterd. Zeggen. Ja. Ik geef alle credits aan de regisseur nu. Ja, een van de nummers die je zingt, past toch op voor de grote boze wolf? Ja hoor, dat komt. Pas toch op voor de grote boze wolf, Baltimore. Nou, ik bedoel, 3 biertjes de neus. En vervolgens gaat de hele kroeg meedoen, denk ik dan, met dit ja, nummer. Ja, dit lijkt wel een soort echt een gevolgsnummer, hè, is dit. Maar dit is wel heel, heel triest. Die vrouw die is haar kinderen aan het waarschuwen... Mm-hmm. Voor die grote boze wolf. Dit is wel echt het liedje van Ganda... En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja, dat is bijna in het een beetje volkszangerachtig. Ja, hè? Ja, precies. Ja, dat is het bijna. Ik moest ook echt even omschakelen en even wennen. Het is ook iets lager dan dat ik normaal zing. Het is wel even schakelen naar Tina Turner, lijkt mij. Ja. Ja, absoluut. Maar het is een leuke schakel. En het is ook echt komisch. Mijn vriend is komen kijken en die zou natuurlijk nooit naar een musical van K3 gaan. En hij zegt, ja, dan zat ik daar dus als oude man tussen. Maar hij heeft er echt vreselijk gelachen. Want het zit ook echt, dat vind ik altijd wel mooi aan Studio 100, dat het voor de ouders ook echt leuk is. Ja. En wat, maar hoe doen ze dat dan voor grootouders? Want wat voor teksten zitten erin waarvoor je denkt, ja, het is voor kinderen leuk, maar het is ook voor hun begeleiders. Ja, er zitten gewoon allemaal kleine grappige dingetjes in. En de kinderen begrijpen het vaak ook helemaal niet. Maar soms ben ik aan het luisteren, denk ik, nou, dit is bijna meer een volwassen voorstelling dan het verhaal is natuurlijk heel kinderachtig. Ja, ik ben wel benieuwd naar de reacties eigenlijk. Want ik weet niet of bij de première. Er was iemand bij de première namelijk van ons. Echt waar? Ja, wist je dat niet? Ja, Erik Samplonius. Ja, Erik was er. Ja, ik kan het zeggen, die moet je gezien hebben. Dat kan niet anders. Ik heb hem niet gezien, maar ik weet wel dat hij er was. Ja, zeker. Bij de première dus in het nieuwe Luxor Theater bij de Drie Biggetjes in Rotterdam. Ja. Dat was op zaterdag 24 februari. Hallo, ik ben Marten. Ik ben Knirri. Ik ben Julia en ik ben Knorrie. Ik ben Hanne en ik ben Knarrie. Welkom, welkom bij de Drie Biggetjes. Jullie musical debuut. Hoe anders is dat dan wanneer je een show speelt? Toch wel heel anders. Ik denk voor ons het grootste verschil is dat we het niet alleen hoeven doen. En big, auw, en voor die tijd zal ik niet rusten. Hier is mama Big, Nulay Le Carré. Hoe is het om met haar te spelen? Ja, fantastisch. Het is echt een superleuke vrouw, heel grappig ook. En ze kan heel goed zo ons doen lachen op scène. En zij blijft dan wel serieus, maar ze probeert altijd wel om ons een beetje uit onze concentratie te halen. Hoe dan? Blikjes, dingen mompelen, zo. Ja, ze weet heel goed wanneer dat ze dingen kan zeggen om ons te doen lachen. Daar is ze echt een ster. Wat ik jullie nooit verteld heb, dat vertel ik jullie nu. Toen ik jong was, bijna opgevreten. Er schijnt ook iets gebeurd te zijn bij de repetities, dat liedje Zonder Liefde, dat haar oor afvalt of zo. Ja, dat klopt. Wat was dat? Dat was zo'n moment. Dan liepen wij mooi emotioneel naar ons huisje met z'n vieren. En dan wees zij zo, kijk, daar ligt mijn oor op de grond. En dan stonden wij allemaal rond haar oor. En ja, wij schoten dan allemaal wel een beetje in de lach, maar zij kon zich wel goed houden. Geleerd? Ja, absoluut. Sowieso, zij is mega professioneel. En ik, vooral heb ik van haar geleerd dat we zo iets meer in onszelf mogen geloven of zo. Die pakt ons zo heel vaak vast en zegt ze, meisjes, jullie doen dat echt heel erg goed. Dat mag je echt niet vergeten. Dus ja, ik weet niet, dat heeft wel geholpen voor ons zelfvertrouwen, denk ik. En je voelt dat ook als we samen op scène staan, dat die zoiets heeft van, oh, mijn kindjes. Ja. Dus dat is echt heel lief. Ze is ook echt, ze speelt onze mama, maar ze geeft ook een beetje. Is jullie mama? Ja, eigenlijk wel. Onze theatermama. Dat is toch mooi, of niet? Ja, dat is echt leuk. Maar ik voel het ook echt zo. En die meiden die werken zo ongelooflijk hard. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel mensen ontmoet en met heel veel mensen gewerkt. Maar eigenlijk, ze zeuren niet. Ze zijn altijd, ze hebben altijd een glimlach. Ik heb echt heel veel bewondering voor die meiden. Ja, maar hoe ontfermt je? Ontfermt je dus ook eigenlijk op een. Ja, dat gaat een beetje vanzelf. Voor zover nodig. Misschien. Ja, voor zover nodig, want ze doen het allemaal wel heel goed, hoor. Ze zijn heel professioneel. Maar soms zie ik wel dat ze een beetje onzeker zijn. En dat is echt helemaal niet nodig. Dat doen ze gewoon heel goed. Ja, hoe zit het met het oor? Het oor, ja, dat is nu anders vastgemaakt. Dat valt niet meer af. Wat gebeurde er dan? Nou ja, ze hadden echt een heel massief stuk haar. En dat was zo zwaar. Dus dat oor, dat kon er niet goed in. En nu hebben ze er iets van sponsjes onder gedaan, waardoor het allemaal wat makkelijker erin te klikken is. Je loopt tegen wat aan, hè? Man, hou maar op. Ja, gewikkeld een bik. Blijf nog even zitten. Praten we zo meteen door. Maar toch nog even naar Jan Robbels. Want Jan, ik zit eigenlijk de hele avond al met één vraag in mijn hoofd. Ja, en dat is? Hoe doet Barcelona het eigenlijk zonder Frenkie de Jong? Nou ja, hij wordt wel gemist natuurlijk op dat middenveld. Maar ze hebben daar Christensen staan. Die eigenlijk op de positie speelt van Frenkie de Jong. Met Lopez aan de rechterkant. Koundoukan met al zijn ervaring. Die vangt natuurlijk ook heel veel op. Maar we krijgen veel shots van hem te zien op de tribune op de Montjuïc. En hij kijkt toe, Frenkie de Jong. Overigens nog steeds 2-1 voor Barcelona. Inmiddels in de 67ste minuut tegen Napoli dus. Opgeteld is het 3-2 voor Barcelona, dus spannend. Arsenal dacht gescoord te hebben in Londen via Ødegaard. Die kennen we natuurlijk nog wel van zijn periode, zeker bij Vitesse. Hij is nu de aanvoerder bij Arsenal, maar de goal werd afgekeurd tot ontsteltenis van Miguel Arteta. De trainer van Arsenal in Londen, dus nog steeds 1-0 tegen Porto. Daar is de stand dus gelijk. Maar als we teruggaan naar de Montjuïc, dan krijgt Barcelona wel wat adem nu. Want het was van Napoli dat aan het aandringen was in het eerste kwartier van de tweede helft. Is er nu een corner van Barcelona. Dan gaat Lewandowski naar de kopbal toe met zijn hoofd. En dan valt die bal in de goal. En volgens mij is het Jamal maar de vlag omhoog voor buitenspel. Daar is eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Dus Jamal dacht gescoord te hebben. Die 16-jarige jongeling, waarvan ik echt zit te genieten hoor. Die speelt zo frank en vrij met heel veel energie. Schitterende versnelling heeft hij. Mooie passeerbeweging. Die tikt de bal in het doel. Maar overduidelijk buitenspel. Daar is, hoef je eigenlijk als VAR ook niet naar te kijken. Daar was Barcelona dus dicht bij misschien wel de beslissende treffer in dat duel voor een plek in de kwartfinale van de Champions League. Maar dus nog steeds 2-1 op de Montjuïc in Barcelona en Catalonië tegen Napoli. En 1-0 in Londen tussen Arsenal en Porto. NPO Radio 1. Inmiddels bijna 10:30, tijd voor het NOS-journaal. Juri Stubenitski. De voormalige stafchef en vertrouweling van de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny is gewond geraakt bij een aanval in Litouwen. Het gaat om Leonid Volkov. De aanvaller spoot traangas in Volkovs ogen en sloeg hem daarna met een hamer. Er is nog niemand opgepakt. Er kan een volgende stap worden gezet in de kabinetsformatie, zei informateur Kim Putters vandaag na 2 dagen van gesprekken tussen de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB in Hilversum. Putters spreekt van goede gesprekken waarbij resultaten zijn geboekt. Hij gaat morgen werken aan zijn verslag. Persbureau AFP checkt alle foto's die zijn verstrekt door de Britse prins William en zijn vrouw Kate. Aanleiding is de gemanipuleerde familiefoto die zondag door persbureaus werd ingetrokken. Kate zegt dat ze die zelf had gefotoshopt. En bij een fruitopslagplaats in de buurt van Rotterdam is zo'n 1100 kilo cocaïne gevonden. De coke was verstopt tussen een partij ananassen uit Costa Rica. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De lijn en omsteken. Met Nulaya Karim nog altijd hier in de studio vanwege de musical. De drie biggetjes met K3. Ja, ik vind het zo raar die combinatie met jou. Ja, het is ook raar, maar het is ook heel leuk. Want het is ook weer een deel van mij. Want ja, dat is zo leuk van acteren. Dat je gewoon verschillende dingen kan doen. Ja, maar je ego compleet opzij kan zetten. Maar volgens mij kan iedereen in huis bij jou die drie biggetjes wel gewoon keihard meezingen. Ja, dat konden ze vroeger natuurlijk al. En weet je wat ik zo leuk vind? We doen echt 3 shows op een dag. Hè? Dat is gewoon keihard werken. 'S Ochtends zijn de hele kleine kindjes. En die zijn heel timide. En als 's middags worden ze al wat wat rumoeriger. Maar 's avonds, die avondshows, dat zijn dus echt de kids van 25, 20 plus. Je zoon bijvoorbeeld. Maar dat is net een popconcert. Ik weet niet wat ik meemaak, joh. Maar heeft hij hem al gezien eigenlijk? Ja, hij heeft hem gezien. Hij zei ook, mam, je hebt heel veel gedaan, maar dit is next level. Wacht even, ik krijg het in mijn oor. Ik krijg een bericht in mijn oor. Hallo, wat is die? Ga je met Jay? Nee, hey. Joh! Ik had je net aan de telefoon, gekkie! Ja, wij ook nu! Ik heb het goed stilgehouden. Wat leuk! Zitten we weer samen in Langs de Lijn? Ja, zeker. Jullie zijn eerst in onze vader-zoon-serie. Moeder-zoon-serie geweest. Ja. Of ouder-kind. Want Jay, hoe kende jij de drie biggetjes? Hoe keken jullie dat? Wij keken dat via de DVD of band. Ik ben het een beetje vergeten welke van de twee het was. Maar het is in ieder geval iets wat niet meer op de streamingsdienst is, zeg maar. Dus het is een videoband. Videoband waarschijnlijk, denk ik. Ja. Dat denk ik, ja. En hoe is het dan om je moeder nu in die rol in de drie biggetjes te zien? Ja, ik vind het vooral heel erg leuk omdat we thuis vanaf het begin hebben meegemaakt hoe zij die rol kreeg. En hoe ze het uiteindelijk is gaan doen. En het is precies zoals ze het hadden verwacht. Ja, de mama die kreeg een mail en die zei het tegen ons. En ja, wij zeiden meteen van, ja, dit moet je doen. Dit is geen twijfel mogelijk. Geen twijfel mogelijk aan, dit moet je doen. Dit is voor ons sowieso een jeugdsentiment. Dus doe het dan voor ons. Maar ze doet het vooral heel goed voor zichzelf. Dat is heel erg te zien. Ja, ik ben me echt een partij aan het genieten, joh. Het is echt heel leuk. Ja. Maar kun je dat uitleggen, waarom dat dan zo leuk is? Nou, omdat de groep is heel erg leuk. Er is gewoon geen ego. Mm-hmm. Weet je, iedereen is wat leuks aan het doen. En je komt dat podium op en ik zie dan die meisjes met die neusjes. Je staat gewoon in een sprookjeswereld. Mm-hmm. Het is echt alsof je in de Efteling staat of zo. En je bent gewoon aan het spelen. Echt aan het spelen. En dat spelen was ik een beetje kwijtgeraakt. Want het was allemaal heel serieus wat ik deed. En dan ben ik gewoon aan het spelen. En ik heb het gewoon naar mijn zin. Ja. Mm. Heb je ook gewoon zelf iets meer vrijheid om te doen wat je wil bij een kindervoorstelling? Nee, het is wel allemaal heel strak geregisseerd. Want je hebt natuurlijk te maken met lichtstanden. Maar ja, je kan er altijd wel een beetje van jezelf in gooien. Ja. In oktober 22 waren jullie samen te gast, Jay, met je moeder. Toen in die periode speelde je moeder in Tina Turner, een gelijknamige musical. En je gaf toen aan dat het misschien wel je laatste musicalrol kon zijn. Luister. Ja, ik ga hierna wel muziek maken en lekker met een bandje spelen. Maar zo'n heftige show, dat is wel... Dat voel ik wel aan mijn lijf en het is misschien nou wel tijd voor de volgende generatie. Dus dit wordt je afscheidstournee met Tina Turner? Nou, in een musical waarschijnlijk wel, ja. Jay, hoe vaak heeft je moeder gezegd dat ze ging stoppen of iets anders ging doen? Nou, ze is uiteindelijk wel wat anders gaan doen. Ja, dat wel. Precies. Dat is waar. Dat wel. Dat moet ik toegeven. Ze is wel wat anders gaan doen, maar ze heeft vaker gezegd dat ze ging stoppen, maar zo'n rol als bij de Drie Biggetjes, als dat op je pad komt, ja, dan is het... Ja, wat wil je nog meer? Een prachtige laatste musical, die moet je dan... Ja, daar kan je geen nee tegen zeggen, natuurlijk. Het erge is, er zijn alweer nieuwe dingen aan het opkomen. Dus ja, ik denk dat... Ik ga het ook niet meer zeggen dat ik stop. Oké, nee, dat zou ik ook niet meer geloven, dus dat heeft ook geen zin. Nee, ik kan altijd serieus nemen, maar... Ja, Jay, jij kent natuurlijk die Drie Biggetjes van vroeger, toen je misschien nog iets meer in de doelgroep viel. Maar wat is nou de leukere versie? Die DVD of die videoband of de musical met je moeder? Och. Ik ben zo van de nostalgie. Daar ben ik wel heel erg van. Maar het feit dat ik met mijn vriendin en mijn zusjes in de zaal zat en we alle liedjes mee konden zingen en plus mijn moeder dan nog zagen, ja, dan maakt het voor mij niet meer uit welk een nostalgischer gevoel opwekt. Ja. Als je vraagt welke ik beter vond, nou ja, ik heb van deze een heldere herinnering, zeg maar. Maar bij heel veel mensen is het nostalgie wat het opwekt. En ik denk dat vaak mensen laat kiezen van deze was beter. Maar ik denk dat we daar ons niet op moeten focussen. Ja, tot slot, Jay, je bent met je eigen carrière toch ook bezig? Ja, zover het kan, tijdens de studies. Ja, nou ja, goed, tot slot. Wil je dezelfde kant op? Ja, nog steeds. Ik ben nog steeds bezig. Ik heb dus nu een webserie op NPO 3 waar ik in zit. Dus ik doe wat ik kan doen naast mijn drukke studie, want ik studeer geschiedenis. Mm. Dus, en je zingt, bij Paste Ibassa zingen? En ik zing twee keer per week bij het leukste muziekrestaurant van Nederland, Paste Ibassa. Dus dat is hartstikke top. Alleen ja, ik moet wel tijd hebben om te kunnen acteren. Ja. Als dat lukt, dan lukt dat. Nou. En dan doe ik het ook. Mooie woorden, ook voor je moeder, vanzelfsprekend. Dankjewel. Het gaat goed. Dankjewel, Jay. Dankjewel. Laila, ik ben wel gewoon benieuwd, want je bent best wat serieus eigenlijk over die musicalwereld. Klopt het, maak ik dat op een goede manier op, dat je eigenlijk een beetje het plezier verloren was langzamerhand? Nou, weet je, ik heb ook 8 jaar in 1 theater gestaan. En best wel zware rollen. De rollen die ik speelde waren allemaal zwaar. En nu ik dit zo terug hoor, ik was ook echt wel klaar met dat zware. Ik vind comedy heel erg leuk. En voor kinderen, dat zijn allemaal... Ik heb ook een kinderboek geschreven. Mm-hmm. En dat heette eerst Een Koning Poep Niet. Maar omdat ik nu voor Vlaamse kinderen ook speel... heb ik hem nu De Grote Kakwedstrijd genoemd. Omdat poepen wat anders betekent in Vlaams. Dus, weet je, en dan ben ik naar luisterboeken van het maken. En, dus ja, ik vind dat met kinderen en dat vind ik gewoon leuk. Ja. Ik daar word ik weer helemaal vrolijk van. Dus ik ben een andere weg ingeslagen, maar ja, ik zit nog wel in het theater, maar het is echt een andere weg. Want het lijkt me ook best ingewikkeld aan die grote musicalproducties, dat je dag in, dag uit, iedere keer dag weer, je moet opladen voor dezelfde rol in datzelfde theater. Hoe zorg je dan dat je jezelf scherp houdt? Nou, dat heb ik ook, dat zei ik pas nog ook tegen die meisjes. Het mooie is, als je zo heel lang iedere keer hetzelfde speelt, is dat je moet jezelf uitdagen om steeds iets nieuws te vinden. En je moet blijven luisteren naar je medespelers en blijven kijken. Je moet gewoon altijd alert zijn. Mm-hmm. En je rol is nooit klaar. Dus als ik klaar ben met Mama Big en de Drie Biggetjes stopt en over 20 jaar komt er een nieuwe Mama Big, dan gaat die rol groeit weer verder. Een rol is niet van jou en het is ook nooit af. 3 keer per dag, joh. Ja, man. Daar had ik me ook wel op verkeken. Want ik denk, nou ja, weet je, Tina was zo'n heftige rol. Ik zing hier een liedje, ga ik op vakantie, kom ik weer terug. Mm. Maar poeh, ik voel hem wel. Maar die lach is Tina, hè? Die lach, is dat Tina? Ja, ik hoor een Tina-lach. Ja, maar Tina gaat toch nooit meer uit je lijf, of nee, wel? Ik ben echt Tina-fan. En ik heb ook in december 5 concerten gedaan met allemaal Tina-liedjes. En als de biggen klaar zijn, dan ga ik ook weer een eigen theatertour doen. We hebben er volgens mij nu 45 staan. Ga ik ook weer door het land toeren met Tina Turner-liedjes. Je klonk zo. Kunnen we even laten horen. Je zit er gelijk weer helemaal in, hè? Ja. Ja, maar die muziek is zo lekker. Ja, maar als je dan... bedoel, je had daar een pruik op. Ja. Nou, nu ook, hoor. Daar gaan we verder niet op in. Wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is... dat je door alleen al een neus op te zetten... Ja. Een totaal ander persoon en kan zijn. Dus eigenlijk. Dus eerst met die pruik, dan word je Tina. Ja. En nu zet je gewoon een neus van 25 euro op met een beetje lijm. Ja. En dan ben je mama Big. Ja, en dat pak je natuurlijk. Het is allemaal roze en het is allemaal heel anders. Maar als jij nu die neus op zou zetten, ben je dan gevoelsmatig ook gelijk mama Big? Is die associatie zo sterk? Ja, ik heb altijd... mensen vragen vaak, heb jij een ritueel? Maar mijn ritueel is de make-up. Dus ik doe altijd zelf mijn make-up. Die neus gaat nu als eerste op. En dan gaan die ogen, dat is een heel kunstwerk. En ja, ik transformeer dan echt naar mama Big. En ik moest in het begin een beetje wennen. Omdat ik dacht, ja, iedereen spreekt Vlaams. En dan kwam ik met mijn Hollandse accent. Ik was me heel erg bewust. Ik kreeg een interview, ik durfde niet eens te praten. Ik schaamde me gewoon voor mijn accent. Oh. En ook op toneel dacht ik echt van, oeh, klinkt dat wel... dus ik moest heel erg zoeken naar wie is die mama Big. En zit dat Surinaamse erin? Zit dat Indonesische erin? Wie is het? Dus het is een beetje van de straat. Maar ik heb er nu wel echt gevonden. Wauw. Ja. En je gaat die voorstelling nu de hele tijd spelen. Is het dan ook gek omdat je met K3 op het podium staat? Want dat is natuurlijk ook waar heel veel mensen voor komen. Ja, nee, die mensen komen voor K3. Ja, ja de kleintjes komen voor K3. En het oudere publiek komt echt voor de musical, zeg maar. Die hebben nog die nostalgie met de oude K3, zeg maar. Ja. En dat is zo leuk, want het begint dan met de Boze Wolf. En dan kom ik en ik presenteer de meisjes, zeg maar. Mm-hmm. En als die opkomen, nou, dat applaus wat daar dan komt, dat is zo leuk. Maar dat zijn dus geen biggetjes dan voor die mensen? Voor nee, die kinderen maar toch hebben niet. Ze, die kinderen zien dus K3. Ze zien wel K3, want ze hebben natuurlijk wel blond, zwart en rood haar. Maar ze hebben natuurlijk ook de jurkjes. En dan zie je dus ook allemaal mensen met die jurkjes in de zaal. Je ziet ook volwassenen met die jurkjes in de zaal. Echt? Ja, echt. Helemaal verkleed met allemaal van die bigge oortjes. Het lijkt, doet me ook, die avondshows doen me een beetje aan de Rocky Horror Show denken. Een soort cult. Ja. Zodra die wolf opkomt, hoor je dus in het publiek... Woe! Hoor je ze allemaal meegillen en doen. Ik denk, wow. Maar is het ook voor jou lekker dat je niet als Tina Turner iedereen naar jou, iedereen naar jou kijkt, maar dat je ook gewoon hebt, dat je nog gewoon een wat kleinere rol hebt? Daar ben ik eigenlijk niet eens mee bezig. Ik ben gewoon, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik heb heel vroeger dan ook in het ensemble gestaan. Maar weet je, ik zeg altijd, er zijn geen kleine rollen, maar kleine acteurs. Dus hoe klein mijn rol ook is, weet je, ik geniet er heel erg van. En je bent met elkaar bezig. Dus ja, nee, dat is eigenlijk niet echt waar ik mee bezig ben. Waarom ga je stoppen eigenlijk? Wanneer stoppen? Waarom ga je stoppen? Waarom ga ik stoppen? Je gaat weer zeggen dat je gaat stoppen natuurlijk. Nee, dat ga ik niet meer zeggen. Waarom ga je door? Kijk, als ik zulke leuke, vrolijke dingen kan blijven doen... en mijn vuurtje is wel echt weer aan. Ja? Ja. Ja. Maar ik vind ook de combinatie heel erg leuk... dat ik met mijn kinderboek bezig ben en dat ik ook mijn coaching doe. Ik vind gewoon nu de combinatie met alles wat ik doe... ik zit op een goede plek. Beetje cherrypicking doe je. Gewoon het mooiste van alles. Ja. Ja. Prima. Dank je wel. Dank je wel, leuk. Als de mensen hier willen zien, dan moeten ze maar googlen op de 3 biggetjes... en dan zien ze wel waar de diverse voorstellingen zijn. Dank je wel. Noelayla Karim, goed dat je er was. Dank je wel. Weer even naar Jan Roels. We gaan richting de slotfase van Arsenal Porto en Barcelona Napoli. Ja, spannend hoor. Op de Montjuïc Barcelona nog steeds met een 2-1 voorsprong. Maar net werkelijk een levensgrote kans voor Napoli. Jesper Lindström die verscheen zo'n beetje in zijn eentje voor Marc-André Ter Stegen. De voorzet was perfect op zijn hoofd. Maar hij kopte hem uiteindelijk toch naast. Dat had de gelijkmaker moeten zijn voor Napoli. Napoli dat natuurlijk aanvalt, dat een doelpunt nodig heeft om er een verlenging uit te slepen. En Barcelona verdedigt wispelturig, verdedigt jeugdig, levert heel veel ballen in. Dus de ploeg van Xavi Hernandez maakt het zichzelf eigenlijk lastig in die slotfase. En het zal zo wel blijven, want Napoli dat brengt een spits erbij. Zet alles op alles, maar dat komt er ook. En dat is natuurlijk een ongeschreven wet in het voetbal. Ook ruimte voor Barcelona, voor de counter, om het misschien definitief af te gaan maken. Inmiddels zitten we in de 83ste minuut in Catalonië. En leidt Barcelona dus nog steeds met 2-1 tegen Napoli. En het zou dus genoeg zijn voor de laatste acht van de Champions League in Londen. Arsenal nog steeds op een 1-0 voorsprong. Daar zitten we in de 84ste minuut. Dat betekent dus dat daar de stand opgeteld 1-1 is. Arsenal valt aan. Het is af en toe grimmig tussen Arsenal en Porto. Onder leiding van de Franse scheidsrechter. Dan ben ik even zijn naam kwijt. Dat is Turpin natuurlijk. Clément Turpin die leidt daar. Af en toe werd hij het lastig, want er zijn behoorlijk wat opstootjes. Maar daar dus nog steeds 1-0 voor Arsenal. Super duper love. Goed Jan, nog wat gebeurt? Ja, nou ja, ik verliet jullie net. En toen ik, nadat ik mijn laatste, het plaatje al werd gestart eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Toen was het natuurlijk niemand anders dan Lewandowski die er 3-1 van maakte. Prachtige aanval via Gundogan. Sergio Roberto die uitstekend invalt bij Barcelona. Legt het bal breed op Lewandowski en de Pool schoof de bal in het doel van Napoli achter Alex Meret. En betekent dus een 3-1 voorsprong voor Barcelona. En daarmee is de wedstrijd denk ik wel beslist. Want we zitten nu in de 87ste minuut. Er is nog een hoekschop van Barcelona. Maar er was een uitzinnige vreugde bij Xavi Hernandez. De hele bank van Barcelona vierde feest. Want ja, het is de enige prijs eigenlijk nog die voor Barcelona haalbaar is dit seizoen. Het winnen van de Champions League. Ze liggen eruit in de Copa del Rey. En in de competitie wordt het ook wel heel lastig natuurlijk met Real. Dat het zo uitstekend doet en dik aan kop gaat in de, Primera Division. Dus Barcelona op een 3-1 voorsprong. In Londen is het nog steeds 1-0 voor Arsenal tegen Porto. Daar dus de stand over twee wedstrijden 1-1. Een groot deel van de beste trampolinespringers van de wereld komt deze week in actie in Alkmaar. Daar is woensdag en donderdag en voor het eerst in Nederland een wereldbekerwedstrijd. En Milko Abrahams is de beste Nederlandse deelnemer. En Jan-Kees van der Kun zocht hem op tijdens zijn laatste training voor de World Cup. Arm recht en strek. Hop. En weer. Trainer Lennart Villevuerte kijkt tevreden toe naar zijn pupil Milko Abrahams, de beste trampolinespringer van Nederland. En bij het wereldkampioenschap een paar maanden geleden de nummer 19. Armen. Een resultaat waar hij meer dan tevreden mee is. Ja, zeker. Ik had het niet verwacht van tevoren dat ik een halve finale zou krijgen daar op het WK. En ja, ik, met alle wereldtop wat er rondloopt eigenlijk. Ja, is het best wel bijzonder dat ik er al best wel in de buurt zit. 22 jaar is hij en dus in de buurt van. En misschien wel op weg naar de top van de wereld. Maar de Spelen van Parijs komen voor hem toch nog net iets te vroeg. Ja, er is nog een hele kleine kans. We hebben nog één World Cup in Cottbus. Maar mocht ik in Cottbus in de top 8 komen, dan is er nog steeds een kans dat ik naar de Spelen mag. Maar ja, het doel van Parijs halen is niet meer echt in zicht. Ik ga me echt volledig focussen op 2028, Los Angeles. Maar ja, die top 8 in Duitsland ga ik natuurlijk nog wel voor. Langer en duw. Denk aan die heup. En om dat doel te bereiken wordt er natuurlijk hard getraind. Maar trampolinespringen is niet het enige waar hij zich mee bezighoudt. Abrahams doet ook aan street diving. Dat is vanaf een hijskraan. En dat kan ja, een beetje van 10 meter tot 40 meter zijn. En dan spring je vanaf die hijskraan in een airbag. Dus dat is bizar hoog, zonder enige echte vorm van veiligheid of whatever. Maar ik zit hier nog steeds, dus het is nog wel goed gegaan, gelukkig. Ja, en dan spring je dus naar beneden en dan doe je nog een trucje of zo. Wat doe je dan voordat je in die airbag valt? Normaal doe ik dan wel een paar salto's, maar het is niet dat ik daar echt de meest complexe trucs laat zien. Want ja, mocht je toch een keer controle verliezen, dan ben je echt goed te lul, zeg maar, als je van die hoogte naar beneden valt. Dus ja, nu kan ik het wel heel simpel zeggen. De moeilijkste dingen die ik doe is gewoon 3 keer over de kop. Nice! Full in triple! Milko! Ja, voor mij is dat dan makkelijk. Maar ja, ik geloof dat het voor de rest van de wereld toch wat bijzonderder is. De echt complexe sprongen bewaart hij dus voor de trampoline deze week in Alkmaar. Goed gedaan. En omdat de woorden behoudend of voorzichtig niet in zijn woordenboek voorkomen, zinspeelt Abrahams tijdens de training al eventjes op een wereldrecordpoging qua moeilijkheidsgraad. Al lijkt het erop dat zijn trainer dat uit zijn hoofd praat, maar het typeert in ieder geval zijn karakter. Het mag nooit eventjes kabbelen. Ook niet als zijn topsportloopbaan ergens ver na de Spelen van 2028 er een keertje op zit. Dan wordt het vast een keer tijd voor een nieuwe carrière. En achter een computer zitten is denk ik niks voor mij. Dus in Engeland zijn er best wel wat atleten die ook stuntman zijn geworden. En een paar die ken ik van stuntman voor Spider-Man van de Marvel films. Dus mocht ik ooit die carrière kans krijgen, dan zou ik die wel zeker aanpakken. Goed, gaan we weer even kijken bij Jan Roels. De Champions League, 2 wedstrijden lopen, neem ik aan, zo ongeveer wel ten einde. Ja, allebei in de extra tijd. Barcelona dus tegen Napoli. 3-1 voor Barcelona. En Napoli, ja, het moet 2 keer scoren in die extra tijd. Als er nog 4 minuten, nog 3 minuten spelen zijn. Dat is eigenlijk onbegonnen werk. En ik heb dan 2 schermen hier prachtig in de studio in Hilversum. En kijk naar het andere scherm, zie ik dus Arsenal tegen Porto. Daar is het 1-0 voor Arsenal. De stand is dan 1-1 opgeteld. En we zitten in de extra tijd met nog een minuut te spelen. Ja, en als Arsenal nu zou scoren of Porto zou scoren, dan ben je spekkoper. Dan zit je in de kwartfinale. Anders gaan die ploegen een verlenging spelen in Londen. En misschien wel penalties. Arsenal heeft daar de bal via de invaller Declan. Nee, dat is niet Declan Rice die daar de bal rondspeelt achterin. En Porto verdedigt. Dat doen ze eigenlijk al de hele tweede helft tegen Arsenal. Ze hebben bijna geen kans gehad in Londen in die tweede helft. Dan wordt er weggedraaid aan de rechterkant door Saka. Die speelt vanaf de rechterkant en Havertz wacht op de bal voor de goal van Porto. Het is draaien, het is een hakje. Het is vasthouden eventjes daar in Sassengebied. Maar Turpin laat doorspelen. Nog een 15 seconden te gaan in die wedstrijd. Dus daar gaan we naar een verlenging toe tussen Arsenal en Porto. Daar is geen ontkomen aan. Die ene goal dus van Arsenal brengt de ploeg uit Londen in een verlenging tegen Porto. Turpin heeft, dacht ik, gefloten. Nee, er is kramp natuurlijk bij een speler van Porto. En Ødegaard zit daar ook op het gras teleurgesteld dat Arsenal het niet heeft kunnen afmaken in eigen huis. Daar had men toch wel op gerekend. Maar het is dus na 90 minuten 1-0. Terwijl ik nog naar een herhaling kijk van een overtreding die gemaakt is op Ødegaard. Ik zei het al, inmiddels de aanvoerder, grote ster in Londen. Na zijn periode bij Vitesse. De verlenging loopt nog met een halve minuut. En Turpin lijkt nog niet te gaan fluiten. Die zegt nee, er moet nog een vrije trap worden genomen. En dan gaan we nog verder in deze wedstrijd met de schuinoog. Weer eventjes naar de Montjuïc. Waar we in de derde minuut van de extra tijd zitten. Waar Napoli nog aanvalt. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar om nu nog twee goals te maken lijkt mij haast onmogelijk voor Napoli. Schot van afstand gaat over het doel heen van Ter Stegen. Die een paar goede reddingen nodig had in die fase dat Napoli in die tweede helft aandrong bij die 2-1 voorsprong voor Barcelona. Maar toen kwam dus de goal van niemand anders dan Lewandowski, de spits van Barcelona. Zijn 19e goal in alle competities dit seizoen is een belangrijke geweest. Want die goal van Lewandowski stelt de kwartfinale plek voor Barcelona veilig in de Champions League dit seizoen. Napoli gaat nog wisselen, maar dat heeft allemaal weinig om het lijf. De ploeg weet dat het gedaan is. Speelde een goede wedstrijd in Napels 3 weken geleden. En nu verliest het dus van Barcelona met 3-1 met nog een halve minuut te spelen in de extra tijd. En bij Arsenal Porto zijn er allerlei blessurebehandelingen, maar daar zit de extra tijd erop en daar gaan we verlengen. Voetbalclub FC Saarbrücken heeft opnieuw voor een stunt gezorgd in het Duitse bekertoernooi. De club die speelt op het derde niveau plaatste zich vanavond voor de halve finale door met 2-1 te winnen van notabene een Bundesliga-club. Dat was Borussia Mönchengladbach. En het winnende doelpunt viel pas in de blessuretijd. De bal is zeer goed voor Kai Blinder. Dat gibt's niet. Hier zijn alle verrukt. Ja, alle zien het verrukt, want FC Saarbrücken is toch echt een reuzendoder in dat Duitse bekertoernooi. Want eerder wonnen ze ook al van Eintracht Frankfurt en van Bayern München. Ze hebben nu dus 3 clubs van het hoogste niveau uitgeschakeld. En nogmaals, ja, zelf spelen ze dus op het derde niveau. In de halve finale wacht, zou je inmiddels zeggen, dat een makkie. Want dan speelt Saarbrücken tegen Kaiserslautern. En dat komt maar uit in de tweede Bundesliga. Goed, dan morgen natuurlijk in langs de lijn omstreken Borussia Dortmund tegen PSV. De return in de achtste finale van de Champions League. Volgens Guus Til een zeer grote wedstrijd. Helemaal als je in de Eredivisie elk jaar vecht om die Champions League plek te halen. Is natuurlijk logisch als je er helemaal in bent dat je het zo ver mogelijk wil schoppen. Is het de wedstrijd van je leven? Poeh, van je leven. Nou, belangrijkste uit je carrière? Ik denk het podium wel. Het is natuurlijk ook zo'n wedstrijd anders dan de Eredivisie. Ander niveau, hoger tempo. Is dat moeilijk? Het is natuurlijk altijd moeilijker als het hoger niveau is. Hè? Dat is met alles zo. Dat is zo. Maar je weet misschien wat ik bedoel, als ik het beter uitleg, is dat in de Eredivisie kun je soms op 80-90% winnen. Dat kan morgen niet. Is dat iets wat leeft in de groep? Dat morgen echt alles 100% moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is, toch? Dat in de Champions League dat je niet wegkomt met minder dan 100%. Guus Til tegen verslaggever Joep Schreuder. Morgen vanaf 9 uur dus. Van begin tot eind verslag van dat duel. Porto is op weg naar een verlenging in de achtste finale van de Champions League. Uit bij Arsenal, Jan Rolfs, je hoorde eerder. Ja, het lukt eigenlijk geen kleine ploeg om te verrassen tegen een grote ploeg. Wat heeft Porto goed gedaan in deze wedstrijd? Nou, verdedigen, dat kun je natuurlijk wel aan Portugezen overlaten. Dat is een beetje een inkopper, maar dat is zeker weer het geval geweest. Als je ziet hoe ze knokken in het eigen strafschopgebied voor elke meter. En zelfs nu nog aanvallen. Als we dik in de extra tijd zitten, Turpin nu pas afluit. En we gaan dus verlengen in Londen bij die 1-0 stand voor Arsenal tegen Porto. En we hebben feestvreugde gezien bij Barcelona. Dat zich dus heeft geplaatst ten koste van Napoli voor de kwartfinale van de Champions League.